101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, nu är klockan alldeles strax 4:04. Det kanske är dags att upp och hoppa, eller du kanske redan har hoppat upp. Du kanske redan sitter vid kaffet vid köksbordet, eller är på jobbet eller på väg till jobbet. Vad vet jag. Här i Hjärtsvärd är det i alla fall full fart. Det är lilla patteklappedagen idag. Vi börjar väl... Förlåt, det var värst vad rassligt det var i mun idag. Nu ska vi se, nu kör vi. Dagens garv. Ja visst, då har vi kommit fram till dagens garv. Jo men snälla tandläkaren, det var ju inte den tanden jag ville ha utdragen. Lugn, lugn min bästa herre, jag kommer till den så småningom. Ja då, jag säger då det. Ett gott skratt förlänger livet, som det heter. Ja hörni, idag är det som sagt lilla patteklappedagen. Och jag bläddrar i mina papper här och försöker hitta det som jag letar efter. Och det hittade jag, nu ska vi se, nu hittade jag det här. Jag hittade bara ett utav två papper faktiskt, men nu tar jag fram det andra också. Så där kom det nu, mina vänner. Dagens datum i historien. Som sagt, lilla patteklappedagen, 5:05 i klockan, och det är den 23 oktober, och nu är det bara 69 dagar kvar utav året. Idag har namnsdagarna Severin och Sören namnsdagar, skulle jag säga. Severin och Sören således, grattis till er. Vi kan konstatera att 1942 så stod det andra slaget vid El Alamein. Det var under andra världskriget här. Det var stora pansarslag där nere i öknen. 1952 så sjösätts den svenska jagaren HMS Småland, minsann. Och 1956 då startar Ungernrevolten. Man ville ju göra sig fri från det sovjetiska oket där i Ungern. Det slutade med att ja, man gick helt enkelt in, Sovjet gick in och helt enkelt slog ner den där revolten väldigt kraftfullt. År 2001 då lanserar Apple Computer iPod, världens andra revolutionerande portabla musikspelare efter Sony Walkman. Och sen kan vi konstatera att 1893 då föddes Gummo Marx, en av tre bröderna Marx, amerikanska skådespelare i det på den gamla svartvita tiden. Roliga faktiskt filmer det där. 1918, musikern Ulrik Neumann, en dansk kompositör, sångare och musiker, spelade gitarr, som man ofta kunde se i svensk tv, också på den gamla svartvita tiden faktiskt. Och konstnären föddes 1927, Edward Keenhalst, amerikansk sådan konstnär. Jag var på en utställning som man hade på Moderna Museet, och det var väldigt, väldigt speciellt kan jag säga. 1931 så föddes Diana Doris, brittisk skådespelerska med en otrolig talang. Ja, hon var väldigt bystig i alla fall. Och 1940 då föddes underbarnet, den brasilianske fotbollsspelaren Pelé. Han var fantastisk. Han debuterade ju på VM. I stora sammanhang alltså i VM när han var 17 år gammal, och det var 1958 det i Sverige. Jag såg honom där, minsann. Han var fantastiskt duktig. Det var Pelé det, född 40. Sen så har vi den danske musikern, sångaren i Gasoline, Kim Larsen. Han föddes 1945 och 1958. En fantastiskt fin kille. Som väldigt många vet jag gillar, Peter Lemark, född 58 som sagt. Vi ska lyssna till Peter Lemark i en av hans mera kända och berömda och mest omtyckta sånger. Tess heter den. Så här låter den. Hon har en blyertspenna i sitt hår. Hon strömmar mandel, aprikos i sina spår. Hon lär vara vacker, dårar har sagt det förr. Jag glömmer alla tider när hon öppnar denna dörr. Ja, Peter Lemark, enastående faktiskt. Fantastiska texter. Även 1963 föddes Thomas de Leva. Ja, han... Det behöver man inte säga så mycket mer om honom än att han har födelsedag idag. Grattis på den. Och 1973 föddes Lars Malmros, svensk musiker, trummis i Broder Daniel. Dog gjorde denna dag fast 1976 komikern och skådespelaren Rolf Bengtsson. Ja, det var väl detta om detta. Tack så mycket, säger vi. Hörrni, ni som följer de här så kallade sociala medierna, ni kanske uppmärksammat att på Instagram så var det en kanadensisk konstnärinna som heter Petra Collins. Hon fick sitt Instagramkonto nedstängt efter anmälningar mot en bild som hon hade lagt ut på sig själv. Man ansåg alltså att den var synnerligen opassande, den var ingen vidare. Väldigt, väldigt många människor tyckte att den var synnerligen anstötande och väldigt motbjudande. Hon hade alltså lagt ut en bild på sin kropp som inte stämde överens med samhällets normer om vad som är kvinnligt. Vad hon hade gjort var att hon alltså hade tagit en bild på sig själv i bikini. En väldigt, inte speciellt liten bikini, utan en normal, mera normal bikini. Och ovanför själva troskanten upp till, så att säga, vid magen, då sticker det upp lite pubishår. Och det är det alltså som man då har reagerat så kraftfullt emot. Hon har alltså inte skött sin bikinilinje enligt gängse normer. Att hon inte har rakat bikinilinjen upprörde många och bilden anmäldes som stötande. Och hon skriver om censur på sin blogg. Jag gjorde ingenting som bröt mot användarreglerna. Ingen nakenhet, inget våld, ingen pornografi, inget hatbrott eller annat olagligt. Ja, vad ska man säga? Hon skriver att det är väl att hennes bild inte överensstämmer med vad som är kvinnligt. Det där är ju ganska fantastiskt faktiskt. Att det man får se, och jag har bilden framför mig här, det är tidningen Metro från igår. Ja, det är alltså en liten hårkant upp till. På något sätt, väldigt liten sak. Och den tycker man då är så stötande att man bestämmer ifrån Facebook, som då äger Instagram, att stänga ner det här Instagramkontot. Och enligt talespersonen i Sverige, Facebooks talesperson i Sverige, Jan Fredriksson, så censureras inte bilder på företagets initiativ, utan konton stängs utifrån anmälningar. Och då måste ju den där bilden har fått så många anmälningar då emot sig att man helt enkelt har ansett då att den här bilden är så stötande, eftersom så många har anmält den som stötande, att vi därmed tar ner den eller tar bort den och stänger kontot. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen här. Jocke, jag visar dig den här bilden här på den här bikini. Ja, vad spännande, få se. Bilden, den där. Ja, där har vi den, ja. Och så ser du där upp till, så är det en litet pubishår som sticker. Det luktar väldigt oavsiktligt. För det är ju en fin trosa som konstnären ifråga på sig. Men även om det är avsiktligt, att så att säga ta en sån här bild, så är väl, vad ska vi säga? Jag kommer ju ihåg för några år sedan i samband med slager, med Melodifestivalen. Ja. Så var det ju en kvinna som hade hejat och sträckt upp armarna just det, i luften. Just det. Och hon hade ju då varit hade inte skött sin under armhålsbehåring på korrekt sätt. Och det intressanta i det sammanhanget var ju att det var inte på något som helst sätt en markering från hennes sida, eller hon var där och tittade på Melodifestivalen, blev glad när hon såg någon artist, viftade med armarna och tillhör den kategori som inte ansar där särskilt ofta. Det var inte mer än så, och det blev så en jädra ramaskri. Ja, alltså det är helt enastående. Den här kvinnan då, hennes man har hört talas om att konton blir kapade, ja. Men att Facebook väljer att lägga ner på grund av den här bilden. Ja. Och vilka är dessa människor som har anmält det här? Ja. Och man kan ju också ställa då i bjärt kontrast till om det nu hade varit en bild på en man som stod där i sina tajta speedos. Hur mycket hår hade det då inte varit som hade omgett de där speedosbyxorna? Både upp till och ner till. Ja, det kan man ju tänka sig då. Men det, så får det ju vara då. Man får ju ha behåring. Men om man då dessutom har liksom hår i armhålan. Men du, jag måste bara ställa en fråga. Vet vi att det hade med håret att göra? Jag menar, var det inte bara det? Att de är ju så otroligt känsliga bort i USA där. För allt som har med naket att göra. Kan det inte ha att göra med att hon har lagt upp en bild på en trosa rakt upp och ner? På sig själv i trosor, underkläder. Ja, men du ser ju bilden här. Jo, jag ser det. Och vare sig du eller jag, säkert många av oss som bor i det här landet skulle inte tycka det var stötande. Men Facebook är en amerikansk organisation eller företag. Ja. Och då åker hon ut. Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Men skjutvapen, det får man ha. Ja då. Därför att man ska skydda sig. Om man får skjuta ihjäl varann på gårdsplanen. Kommer upp en främmande människa på gårdsplanen så får man skjuta höga vederbåran. Ja. Vi ska inte prata mer om det nu. Jag bara tycker att det är väldigt intressant det där faktiskt. Och sen är ju frågan, rakar du dig under armarna? Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har någon sommar för inte så länge sedan faktiskt klippt. För jag tycker det var väldigt... Väldigt mycket ogräs där och jag blev oerhört svettig. Men jag har aldrig stått med en rak hyvel. Ja, vi får se. Jag tycker att det... Har du gjort det? Nej. Nej. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Välkomna tillbaka till Hjärtsvärd nu när klockan är 21 minuter över 6. Ja, våldtäktsdomen, den här uppmärksammade våldtäkten, eller som inte är nu en våldtäkt, utan det var ju frivilligt alltihopa, eftersom de här killarna nu är fria och man anser inte från högsta domstolens sida att man kan ta upp det här. Högsta domstolen tar ju upp fall av principiell karaktär så att säga. Det här har ju gått under hösten här och under våren så har det här skrivits mycket om det här i tidningarna. Vi har med oss, hallå där, god morgon, Niklas. Ja, tjena Gert. Hej du. Jag tänkte börja med att säga att det här landet ska nog fan ta och börja skärpa sig när det gäller sådana där saker. Det kommer gå åt helvete annars. Du menar hur då? Alltså... Nej, men om det är sex killar som våldtar en tjej och alla går fria. Vad fan är det för jävla rättssystem? Ja, men man har ju kommit fram till att enligt, det är det som är det märkliga i det här. Att hade det varit idag så hade de här killarna blivit dömda. Men när det här så kallade brottet då begicks... Ja. Då var lagtexten en annan. Och man kan ju inte utnyttja en lag retroaktivt så att säga, förstår du? Nej, det är mycket möjligt. Men alltså, varför berodde det på att de blev friare för? Var det på grund av att det var ord mot ord då? Text mot en? Nej, det beror på att lagtexten var skriven. Alltså jag kan inte, jag har inte läst domen, jag har inte läst på så särskilt mycket. Jag bara vet att det här är jävla het potatis och det pratas väldigt mycket om det. Och det är väl det att hon var väl inte i sånt skick då så att hon var otillräcklig och hon protesterade väl inte tillräckligt och så slogs inte tillräckligt mycket för sin heder kan jag tänka mig. Det är väl de sakerna som då står emot det här och då får man väl anta att eftersom hon inte var plakat och inte slogs för sitt liv och kunde visa upp krossor och sådana saker kanske. Så ja, då hade hon inte gjort tillräckligt motstånd, alltså var hon med på det. Ja, det är jävligt märkligt. Sen tänkte jag ta upp det där med polisen som ska bli åtalad för att han öppnade bron där borta. Ja, just det. Så hade de där på stulit bensin, eller hur? Ja. Mm. för helvete, vad är problemet? Se till att betala era jävla prylar. Folk vill inte ställa in sig i ledet här. Det är så jävla märkligt tycker jag. Folk ska bara tycka och tänka och göra precis som man själv. Så fort man får en order någonstans, då ska folk ifrågasätta allting. Men ni ska göra så här. Ja. Käften och gör bara det du blir tillsagd om. Jo, men... kan reglerna, hur jävla svårt ska det vara? Ja, det där är jättesvårt. Bud, men den där jävla snuten, han ska fan inte få någon... Nej, men saken är väl den att visst, de här killarna hade begått ett fel, de hade gjort fel, och sen så öppnas bron och sen så kör de igenom räcket, och det är ju varnas ju där, så vitt jag förstod, så gick ju varningen på att det var broöppning. De valde ju att köra över räcket räcket i alla fall. Bara en sån sak. Ja. Alltså du måste ju vara hål i huvudet någonstans där. Ja. När du berättade det där igår, du och Kim tog upp någonting om en kille som hans dotter hade mottagit någon jävla nakenbild av någon gubbe någonstans. Då hade pappan gått dit och skjutit genom brevlådan. Och så blev han... Ja, han hade tagit lagen i egna händer. Ja. Ja, det är fan, jag tycker också det är helt jävla sjukt. Ja, därför att förmodligen så är det ju på det viset att hade de anmält det där till polisen så hade det lagts ner. Ja, och så. Ja, det hade inte blivit ett jävla skit av det. Nej, det där är lite farligt det där när lagar och polisens ageranden och så vidare, när det... Och människor, hur de reagerar när det inte liksom stämmer överens med hur den gängse uppfattningen är. Om vi har en uppfattning om vad som är rätt och vad som är rätt och fel, och det visar sig att den uppfattningen, den gäller inte. Den gäller lite sådär mellan oss vanligt folk, så gäller den. Men sen när det kommer till rättssystemet, nej, då gäller den inte längre. Exakt, och det jag tycker problemet med det här, men vad det blir. Det blir att kriminella gynnas av samhällets förståelse hela jävla tiden. Ja, så blir det. Ja, det blir ju reaktionen i alla fall. Det blir reaktion. Jag säger bara det. Det kommer gå till helvete. Det kommer bli långa jävla rader med kängtramp och medborgargarden och sånt där till slut. För till och med svensken tröttnar. Ja. Det blir så. Jo, men tyvärr så blir det. Och så får ju mörkerkrafterna då. De får ju, och de här missnöjespartierna och så vidare, det är de som de gynnas ju skitmycket av det här. Ja, det är klart de gör. Och ärligt talat ska jag säga vad jag tycker, jag bryr mig inte längre. Nej, och det är väl det värsta det. Ja, för jag är så jävla trött på skit. Ja, och det är väl det, liknöjdheten är ju det är ju det absolut värsta faktiskt. Att man inte bryr sig. Ja, nej, man kanske själv skulle rösta på dem där. Jag vet inte. Det tycker jag inte. Om jag får uttrycka en liten egen åsikt här i sammanhanget, så tycker jag inte att du ska göra det. Men sista fråga är, vilket årtal var det du gjorde KJ? Jag ryckte in 66. 66? Ja, 1900 alltså. Ja, jag förstår det. Ja, 02. Ja, okej. Okay. Ja, då är jag lite äldre än dig. Men du vet vad det gäller. Och där har du mycket av, tror jag, om vi nu ska bara avsluta det här samtalet med. Du säger att folk hela tiden ifrågasätter, varför ska jag göra det för? De som har gjort militärtjänsten, de har lärt sig att man ifrågasätter inte, man gör bara grejen. Gör bara. Ja. Jag fattar. Och sen gör man det till det blir klart. Ja, exakt. Mm. Det är inte färdigt. Jobba först och löka sen. Ja, så är det. Tack ska du ha för samtalet. Tack Niklas, ha en fortsatt bra dag. Hej då. Detsamma. Hej, hej. Det var Niklas det. Ja, det är många som vill vara med och prata. Och Claes väntar också i telefonen. Men vi ska ha nyheter här. Vi ska fortsätta och prata naturligtvis, prata om de här sakerna alldeles strax. Du ringer 0200 11 12 13. Jag tar emot samtal nu. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag läser i tidningen Metro här att den högsta domstolen, som den heter, högsta domstolen, den tar alltså inte upp det här uppmärksammade våldtäktsdomen, kommer inte att överklagas, det här som hände i Tensta. Det var sex grabbar som ansåg att de skulle sätta på en tjej, hon var 15 år, de låste in henne i ett utrymme så till att hon fick inte ta sig därifrån, hon fick inte skvallra, så satte de på henne i turordning. Man ansåg då att hon var inte tillräckligt berusad för att anses otillräcklig, och hon hade inte skador på kroppen i den omfattningen att hon hade så att säga fredat sig ordentligt på något sätt. Och därmed så var hon alltså med på grejen. Killarna blev dömda, sen blev de friade i hovrätten. De blev dömda i tingsrätten, friade i hovrätten, och nu har Högsta domstolen valt att inte ta upp det här. Därför att det här så kallade brottet då, som inte var något brott, visade sig, det begicks alltså innan lagen skrevs om. Hade det här som då hade det här gjorts idag, då hade det kallats för våldtäkt och de här killarna hade förmodligen eventuellt då blivit dömda. Ja, vi pratar om detta. Jag säger välkommen Kim. Ja, god morgon. Det var värst, du är inne tidigt idag. Ja, varför inte? Nej, det ju fler ju bättre, så kan man se det. Ja, the more the happier, the merrier, eller vad det heter. Det är ju lilla patteklapp idag också. Det var det jag tänkte. Ja. Jag tänkte det är bäst att jag går hit så att det inte går överstyr här innan klockan. Nej, just precis. Du, Kim, ja, du hör vad vi pratar om. Det är många som ringer in här och vill vara med och lägga sin... Alltså jag måste säga en sak som gör mig så förbannad. Förutom att det är fruktansvärt om det är så att hon att de blir friade. Men de följer väl lagen, antar jag. Ja. Men en sak som jag skulle vilja önska att alla tänkte på, det är så här. Om nu det är så att hovrätten friar, då ska det fan inte florera några... Nej, men vänta ett tag nu. Hovrätten har beslutat att inte överhuvudtaget ta upp det här. Så, och det jo, hovrätten har friat, men det kommer inte upp i Högsta domstolen. Ja, Högsta domstolen. Ja, hovrätten menar jag. Pratar, ja. Jag vill inte se min Facebook-sida där det är någon idiot som lägger ut deras personnummer och delar det. För man ska få vara försiktig, va? Det är redan gjort. Jag vet att det är gjort. Jag har haft den där också. Alltså, jag har fått så här, men jag tycker det är synnerligen omdömeslöst. Ja, för det är då, alltså, grejen är så här... Det kan vara för jävligt och det är säkert riktigt illa, men vi har ett rättssystem och dela vidare personnummer då, det får man inte göra, tycker jag. Nej, då dömer man ju själv, då blir man ju domare själv, och ja, det tycker inte jag om. Och vi pratade med en kille som heter Niklas här alldeles nyss, att det är lite, du har helt rätt i det Kim, men det är lite, det blir lite avigt. Men de har väl också till och med erkänt, va? Är det inte så? Vänta ett tag nu, jag ska bara säga, det blir lite avigt när folkviljan och folktyckandet och hur folket känner, de känner på ett sätt. När de hela tiden blir skrivna på näsan utav lagliga instanser. Att när ni tänker fel, så här får man visst göra och så vidare och så vidare. Då blir liksom missnöjet ganska överhängande. Jo, och jag förstår och det. Det som han sa, då kommer folk börja, till slut börjar folk marschera och hämta mjölpåken. Jag hörde det. Men jag tycker ändå inte det är etiskt riktigt att göra så. Jag läser också att enligt Sven-Erik Alheims hem så säger han att lägga ut den texten med personnummer och namn, oavsett om de är skyldiga eller inte, man får inte döma på det viset, så är det är solklara fall av grovt förtal, säger han. Så att man kan ju bli åtalad för det. Jag vill bara lyfta ett varningens finger, Gert. Ja, det här kan alltså sluta med, det är ju det. Jag ska bara säga det, att hade det här så kallade då, det som inte är ett brott, men hade händelsen begåtts idag, så hade den betraktats som ett brott. Därför, du menar våldtäkten? Ja, då hade det varit en våldtäkt. Men lagtexten är annorlunda nu. Ja, än vad den var när det här begicks. Så att då, det blir ju väldigt, väldigt konstigt. Idag är det en våldtäkt, igår var det inte en våldtäkt, förstår du? Det är väldigt märkligt. Men du, det kan ju sluta med faktiskt. Den här flickan, hon är bara, hon får ingenting, hon får inget skadestånd, hon får ingenting. Lilla vän. Däremot så kan det alltså sluta med att de här killarna får pengar. För att? Ja, för att de har blivit förtalade. Ja. Så kan det bli. Och så kommer det väl att bli också. Ja, det är sorgligt hur som helst. Ja. Oavsett vad som har hänt så är det sorgligt. För folk mår dåligt i den där härvan. Ja, jag har väl ingenting liksom att tycka synd om. Det är liksom riktigt så att det räcker över till de där killarna. Om vi säger nej, så. Sympatierna ligger väl inte där riktigt. Nej, och därför så tycker jag att... Ja, på något sätt. Hallå säger vi till Gunnar. Tjena. Hej Gunnar, välkommen till Hjärtsvärd. Tack ska du ha. Ja, vad du pratar, du behöver inga som ringer in, du inte. Hör du? Ja. Jag kör taxi här på en kund här nu, men jag skulle bara säga att jag tycker vi ordnar en insamling och den där stackars tjejen, ja. Så att hon får som sagt ingenting, det var det. Ja, men det är en bra idé. Hänga ut de där killarna med, det tycker jag vi ska skita i för sig, men det finns ingen normal människa som tycker att de ska gå fria kanske, men nu är de friade och då får vi följa rättssystemet och det räcker med det, va. Jag har två döttrar också som är 23 och 25. Jag skulle naturligtvis jag kan tänka mig att folk blir jävligt, man blir jävligt upprörd. Ja. Tack snälla. Tack snälla Gunnar för det. Ja, det där, hej, tack snälla Gunnar, hej. Ja, det kan ju finnas anledning kanske att för då alla vi som tycker att den här stackars flickan har blivit åt helvete illa behandlad, dels av de här killarna. Därmed är det inte sagt att hon har blivit våldtagen eftersom lagen inte säger att hon har blivit det, men hon, vi kan väl ändå tycka kanske att hon har blivit illa behandlad av de här killarna. Det är någonting i mitt huvud som ringer, Gert. Var det inte så att det var en syster till den här flickan som la ut ett blogginlägg? Jag måste kolla det. Jag undrar om det inte är beskrivet på något sätt utifrån deras perspektiv. Jag googlade runt lite grann. Ja, hur som helst. Jag vet inte. Folk får ju ha vilka sexuella preferenser de vill här i världen, tycker jag. Bara inte skada någon annan. Men jag har svårt att tänka mig att en flicka på 15 år tycker att det är jävligt häftigt att bli påsatt av 5-6 killar i rad och dessutom inte få lämna rummet. Och bli tvingad att stanna kvar. Vi ska se, vi har med oss, hoppas jag, där har vi Claes, va? God morgon, Claes. Jajamän. Hej Claes. God morgon. Hej, hej. Hör du, först en kommentar till den som pratar om Hjulstabron. Jag tycker att de där poliserna som gjorde det, de skulle ha medaljer. Jaha. De skulle ha medalj istället för att vi kunde Bo Hammar och Lennart Boström kunde åka till Ceausescu och ge honom Serafimerorden. Det var verkligen någon att ge medalj till. Ge poliserna medalj för att de har tagit initiativ. Det är brottslingar som gick åt helsike, det gör mig ingenting. Nästa gäller de här våldtäckarna. Mm. Jag tycker det är bedrövligt att de inte ska hängas ut med namn. För alla vill väl kunna läsa om jo, fast grejen är så här, de är ju inte, om de är friade, vet du, som du pratar, nu är det. Nej, jag bestämmer pratar. Också här, det ska du ha klart för dig. Men jag måste få lägga mig i. Om de är oskyldiga, de är ju oskyldiga, då kan du inte lägga ut namn och... Oskyldiga? Du kan väl åtminstone få se att man har stavat Johansson och Svensson och Karlsson rätt på bloggen. Men de heter förmodar jag allihop. Ja, det gör de kanske. Och det är likadant de här som skjuter här, va? Ut med ja, men vi blandar, vänta ett tag nu. Nu blandar vi ihop. Jag hör att du är upprörd. Jag hör att du är upprörd. Det är härligt med starka åsikter, men även fast jag inte håller med. Men du Claes, det var och Kim också, det var så här, va, att de här killarnas namn hängdes ut efter det att de hade blivit dömda i tingsrätten. Ja, då var det väl rätt. Men då har ännu inte domen vunnit laga kraft, för den skulle prövas i hovrätten först. Ja. Så att det begicks ett misstag där. Ja, ja, jag hör att du är upprörd, och som jag sa, när lagar och förordningar. Jag är upprörd därför att jag ser att det håller på att gå till helvete med fosterlandet Sverige. Ja. Denna undfallenhet överallt. Ja, ja, men den kan jag lite grann hålla med dig om faktiskt. Det är en jävla undfallenhet. Jag tycker att vårt eget civilkurage och vårt eget sätt att uppföra oss mot varandra, det lämnar i övrigt att önska, kan jag tycka, i många stycken. Det blir bara värre. Ja, det håller jag med om. Du, tack så mycket för det, Claes. Ja. Hej då. Okay, hej. Hej, hej. Hej, hej. Nu ska vi se här som hastigast bara om vi har Marcus med oss. Hallå Marcus. Hur går det med tidhållningen idag? Ja, det går bra, för Marcus var inte där. Marcus hade, som Robban brukar säga, hatchat dojerna. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, välkommen tillbaka till Gerts värld. Vi ska koppla in Mattias, Marcus alldeles strax. Först Kim, bara en privat, synnerligen privat sak. Vad vill du? Den här bilden här, den här Instagram-bilden som har väckt en sån förargelse. Tänk att jag visste att du skulle fråga det. Nej, vad vill du veta? Nej, jag vill bara höra din åsikt om den här bilden. Den här bilden anses vara så stötande att Facebook, som du äger Instagram, har valt att stänga ner Instagram-kontot. Ja, det är alltså den här kvinnan som, konstnären Petra Collins, just det. Man ser alltså en grön trosa, så ser man pubeshår som sticker upp ovanför och ut på sidorna av hennes lår. Ja. Jag tycker väl inte att det är det mest smakliga jag har sett. För att jag gillar inte hår på sådana ställen, om man ska vara ärlig. Men det är ju en människa och det är så löjligt som man spyr. Ja, men det är ju faktiskt hennes naturliga... Ja, jag vet. Och det är upp till var och en. Och du kommer ihåg den här kvinnan som vi också hade med på tråden då i samband med Melodifestivalen, som hade blivit så glad och sträckte upp armarna i luften. Ja, hon vinkade med en hand och så stack ut en kvast ur, ja. Liksom, ja, och folk var helt hysteriska. Men det var ju inget statement från hennes sida sett. Hon rakar sig inte bara. Nej, men alltså, ska man få skjuta folk för att de inte rakar sig mellan benen? Det är så dumt. Så man behöver bara inte glo där då. Nej. Va? Om du hade lyckats, eller? Lyckats låta bli. Kim, ska vi ha med oss på telefonen? Hoppas jag. Hallå där, Marcus. Är du där? Jag är här. Tack Marcus. Vad har du att säga? Jo, alltså föregående ringare, alltså vilka jävla tappade idioter, jag måste säga rent ut sagt alltså. Men alltså, tankesättet på människor överhuvudtaget, jag blir rädd när jag hör såna här folk. Ja men du, vänta ett tag, det här är intressant. Vad är det som du tror föder dessa, som du säger, tankar hos folk? Alltså dålig kunskap helt enkelt. Alltså, jag ibland undrar jag hur begåvade vissa människor är när man sitter och lyssnar på... Du, vad är det vi pratar om? Vi pratar också om den här killens reaktion på den här, att de här killarna, sex killarna hade blivit friade. Ja, precis. För våldtäkten. Julstabron också. Ja. Jag tycker att ska vi ha som den målet liksom att ha ihjäl alla människor som gör fel? Ja, vad fan, då kan vi gjuta in betongklumpar så fort någon kör fort. Då kan man bara poppa upp en sån där betongklump, så kör man in i den och så dör man liksom. Alltså, jag vet, det blir lite grått folkets... Ja, och det är det här liksom. Och jag, på något sätt så förstår jag ju varför vissa människor aldrig kommer att komma längre än vad de gör liksom. När de har det tankesättet. För de ser allting verkligen i svart och vitt. Ja. Och det är det som är så jävla tragiskt. Mm. De här två killarna som körde där. Jag har kört den bilen väldigt, väldigt många gånger. Jag låg på P10 en gång i tiden. Den vägen? Ja, precis den sträckan. Ja. Så jävla duktigt skyltat är det inte. Man ser att det är varning. Men varning för vad? Om de här killarna nu aldrig har åkt den här vägen, eller om de har gjort det vet inte jag. Mm. Alltså, kommer man i de hastigheterna, alltså, man räknar man på sträcka och hastighet, då är det en fysisk omöjlighet att bromsa in den. Men en annan sak, som jag tycker inte har sagts här på morgonkvisten, inte vad jag har hört i alla fall, det är, tänk adrenalinpåslaget på att ha polisen efter sig och ligga i en biljakt. Alltså då är man ju inte heller speciellt uppmärksam på det som kommer framför åt sidorna, tänker jag. Plus att det ryktades ju, eller det kanske var så, jag vet inte säkert, men att de var påverkade också. Jo, men jag är inte så helt insatt i precis just de där detaljerna. Men jag tänker på, som befäl så måste man ju tänka på väglag. Man måste tänka på kringliggande faktorer. Vad vill man ha? Vill man ha en utgång när människor dör? Är det resultatet? Bara för att man stänger av en liten bom som kan knäckas med liksom ett baseballträ, så tror man att det ska stoppa en bil. Nej, det gör det inte liksom. De kunde ha lagt ut spikmattor. Polisen har massa resurser för sånt här. Sen att det inte fanns bilar i omgivningen eller någonting, ja, då får man välja kanske avbryta. Det kanske inte är värt att stoppa två fartårar för det. Nej, men det var inte det att de var fartårar enbart, utan de hade ju också stulit. För vad då? 200 kronor? Spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Nej, men man kanske måste någonstans göra en bedömning. Och jag tyckte den här befälet gjorde en felbedömning. Jag tycker åt helvete, det ska inte kosta två. Nej, men nu ska ju detta provas här i domstol. Ja, det är det första. Sen har vi de här killarna som är friade. Jag tycker att det är bra att de ändrar lagen. Jag tycker det är bra att de ändrar lagen. Och nu ser det ut som det gör liksom. Det får man bara, alltså man får acceptera det. Man kan inte hålla på och bestraffa dem i efterhand genom att lägga ut sånt här på nätet. För det kommer inte tjäna någonting till. Nej. Vad tjänar det till då? Vad kommer bli bättre efter det? Jo, det jag tycker faktiskt inte om att man lägger ut sånt överlag. Alltså även om de hade varit fällda. Jag kan väl säga så här. Att i många, många fall så tror jag att just offentligheten kring ett brott drabbar mer än de eventuella böter eller det eventuella längre eller kortare fängelsestraff som höga vederbarande får. Att hängas ut offentligt Och man har helt plötsligt så är det en stor bild nere på Sergels torg. Den här mannen, den här kvinnan, de här männen, de här kvinnorna, de gjorde det och det brottet. Och de ska nu sona sina brott. Jag tror att det skulle sugas så in i helvete. Och ta alla dessa ekonomiska brottslingar med fina adresser på Östermalm. Du haja vad det skulle svida. Om de blev uthängda. Och då frågar jag mig, är inte det straffet då kanske värre än att så att säga betala de där eventuella böterna som då är ett par tusenlappar eller 10 000 kronor, och sen är det glömt och det tar de i alla fall ur det lilla kuvertet i skrivbordslådan. Jo, men jag köper det. Då jävlar alltså, då tror jag att de skulle hålla sig lite bättre, för att det är inte roligt. Och vad ska barnen tycka, vad ska arbetskamrater tycka, vad ska frun tycka, vad ska hennes väninner tycka och så vidare och så vidare. Vad ska mormor tycka, vad ska farmor tycka? Det blir ett jävla straff alltså. Jo, men vem ska vara domare? Du kan ju inte sätta en 16-årig arg snubbe eller en tjej som är upprörd över någonting framför en dator och hon ska vara domaren för det. Nej. Jag menar, då skulle vi skulle ha mass hysteri med saker som folk lägger. För folk lägger upp massa skit som inte stämmer heller. Ja. Och det är åt helvete. Ja, och sen vill jag bara flika in med en liten sak. Jag ska säga så här, det här med våldtäktslagarna, de är jävligt komplicerade. Jag tycker det är bra. Jag tycker att ibland blir det folk som får ta smällen för massan. Jag har till exempel ett lysande exempel som man får tag i smällen. Att våldtäkt, alltså själva begreppet våldtäkt, sträcker sig väldigt, väldigt långt. Om man träffar en tjej och inte ens tar av sig kläderna, så kan det fortfarande klassas som att det är våldtäkt. Ja, numera, ja. Man har tagit fram snoppen, även fast man inte ens har varit nära lite sex, utan det kan bara att någon har tagit på den andra som inte den andra tycker om. Mm. Och sen, jag menar, det är helt åt helvete. För mig är det helt åt helvete. Det blir människor, mig själv eller andra människor som blir drabbade när det går fel. Ja, men jag tycker du resonerar helt rätt. Oroa dig inte för det. Men problemet till stora delar är trots allt detta att folk, inom citationstecken då, dragna över en kam, är inte helt och hållet överens med lagstiftaren. Och då, om inte lagstiftaren kan förklara på det sättet som du förklarar här till exempel, om inte lagstiftaren kan förklara varför man agerar på det viset som man gör, utan bara tycker att det ska du skita i, vi gör som vi tycker, då blir det problem. Nej, men det är ju inte så. De här diskuteras ju ut och in och vänt och vrid. Sen vad allmänheten tycker, det är liksom som en skock med får ibland, vad allmänheten tycker. Ja, men du ska inte underskatta allmänheten, för det är den som röstar på den lagstiftande församlingen. Akta dig för det. Men det behöver inte innebära att det är rätt. Men det här resonemanget som du för, det, vet du vad det tenderar till att göra? Det är att du upprör folk ännu mer, och ännu fler kommer att rösta på Sverigedemokraterna sen. Ja, jo, det är kanske mycket möjligt. Ja, så att man ska också vara lite försiktig i sitt tack, nu, tyvärr. Nu är klockan så mycket så att vi måste ha nyheter lite. Det är lugnt, tack för ett bra program. Ja, tack snälla, hej. Bra, hej. Alldeles strax alltså, nyheter här i Hjärtsvärd. Vi är lite sena, det blev en infekterad debatt. Jag var glad åt den, det var roligt att höra. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Helt plötsligt så halkade vi in på sexuella läggningar. Vad är hygglosexuell? Det undrar jag. Ja, det finns alltså homosexuell, man kan vara bisexuell, och man kan vara transsexuell, man kan vara heterosexuell, och man kan alltså vara, enligt en god vän till mig, hygglosexuell. Vad är det? Det är när man är så här snäll och ställer upp på sex än vad det är för något. Oavsett vem det är då? Ja, alltså att man... Ja, okej då. Alltså man... Det låter ju mer som desperat sexuell. Ja, men nej, det tror jag inte. Det var inte så du förklarade för mig. Men vad var det då? Utan din kompis var... Han går igång på trevliga, ärliga, härliga människor. Det här är en kvinna. Ja, jag sa din kompis. Ja, han sa det. Det är en ja, förlåt. Jag ber om ursäkt. Hen kan vi väl säga. Hen går igång på trevliga, belevade, trevliga, generösa människor. Och generösa menar jag inte enbart med pengar, utan alltså generösa människor som lever med en bred sida utåt. Bjuder okay. på sig själv. Så hon blir liksom förälskad i både... Nej, inte förälskad. Nej, men utan... går igång, hon vill ligga med henne. Nej, ja, men är det så att de vill ligga då med henne? Ja, det kan väl göra. Ja, visst. Tycker hon. Jag kan väl vara lite hygglig här. Har hon varit hygglig mot dig någon gång? Ja. Nej. Samaritsexuell skulle man kunna säga. nej, alltså det är något nytt alltså. Ja, det är inte ens hygglo, det är samaritsexuell. Alltså, det är inte det här moder Teresa sexuella. Nej, okej. Okay. Utan det, ja. Skitsamma, vi får ta en paus då så jag får reda på vem det är, för nu blir jag nyfiken. Ja. Nej, men det där är intressant och Kim, du har ju gått ut med din sexuella läggning och den skiljer sig ju ifrån min sexuella läggning till exempel. Ja, jag är ju bisexuell, det vet väl alla vid det här laget nu som har lyssnat på oss i 1,5 år. Och det är ju roligt för hela världen blir ju som en gottepåse. Ja, det blir ju det. Man får ju så att säga dubbla möjligheter en fredagkväll. Ja, fast det är ändå jävligt svårt. Jo, men ändå... Om man inte går till Golden Hits då. Där är det frilöjd, verkar det som. Men du Kim, vänta ett tag nu. Du sa en sak här. Golden Hits, det måste ju vara som att kliva in i Sodom och Gomorra. För dig. Med tanke på att du är... Det är ju schlagermäcka på något sätt i Stockholm. Ja, det är ju det. Ja, där är det väl enkelt. Och där kommer då schlagerdrottningen Kim Kärnfalk in. Och det måste ju vara som flugor på en sockerbite. Det beror väl, alltså, det beror väl kanske mer på mig än vart jag går in. Nej, jag skojar bara. Jag skojar. Alltså, jag tror att Golden Hits är i paritet med Finlandsfärja. Ja, du menar så? Ja, jag tror det. Ja. Fast det är på land då. Ja, just det. Och man kan få gå hem när man vill. Man får gå hem när man vill. Man behöver inte äta frukost med hela Golden Hits alltså du vet, som det är dagen efter. Ja, ja. Men jag förstår. Nej, okej. Ja, men kan inte du och jag gå dit någon kväll? Nej. Vi ska sitta hemma och spela stenskivor och eller vad heter stenkakor och annat. Ja, det ska vi göra. Det ska vi absolut göra. Det ska vi absolut göra. Du Kim? Ja. Jag läser i tidningen Metro, kvinnor ska vara slavar. Hoppsan! Ja, det är en Google-sökning som börjar med ordet woman. Visar en väldigt, kan gå in själv kanske. Jag vet inte, jag har inte gjort det här. Woman ska man gå in på Google och det visar en väldigt föråldrad kvinnosyn. Kvinnor ska vara slavar, de ska stå i köket, de ska inte köra bil. Det som dyker upp då som sökförslag på Google om du skriver kvinnor ska i sökfältet. UN Women har i en internationell kampanj använt sig av Google för att visa på sexism och ojämlik kvinnosyn i världen. Det är alltså ett provokativt uttalande det här i allra högsta grad. Kampanjen då använder sig av världens mest populära sökmotor för att visa hur ojämlikhet mellan könen är ett problem i hela världen, säger kampanjens skapare Christopher Hunt. Ja, vad säger vi Kim? Kommer du någon vart? Nej, jag får inte fram det. Kvinnor ska, women shall, ska du väl skriva då? Som ja, jag har gjort det. Det är Timothy. Det är Bible, det är bara bibelgrejer här. Jaha. Nej, jag hittar inte det. Ja, men det finns tydligen där att under kvinnor ska, eller också en sökning på woman shouldn't, kvinnor borde inte. Shouldn't stavas då S-H-O-U-L. Jag vet hur det stavas. Apostrof T. Kvinnor borde inte jobba, borde inte rösta, inte ha lika rättigheter, inte springa, inte ha byxor. Woman should, alltså kvinnor borde, ge sökförslag, stanna hemma, vara slavar, vara i köket, inte tala i kyrkan. Men vad är det för jävla 1800-tals skit? Nej men du, vi pratar, det här tror jag är en kulturell fråga. Nu finns det ju inga kulturella skillnader eftersom man inte får säga så, man måste dra... Man måste, som PK, måste man dra alla över en kam. Man får inte göra några som helst åtskillnader. Men jag tror att det är en ganska mycket en kulturell skillnad som kommer till tals här. Ja, säkert. Och en religiös kulturell skillnad som kommer till tals här. Faktiskt, även om det inte får vara. Ja, det enda jag får fram, women shouldn't. Women shouldn't drive because it damages their ovaries. Ja. Vi ska inte köra bil för då förstör vi våra äggstockar. Ja. Men det är ju ett skäl så gott som något. Ja, och då ska man ju inte göra någonting annat. Och sen ska man ju, ett sätt att, så att säga, det var ju mycket prat om det när det inte var fri abort i det här landet. Om en kvinna då blev gravid, och satte man henne bak på bönpallen, som det hette, på motorcykeln, och de hade ju inget fjädrat. Bakhjul på den tiden, så körde man över syllarna på ett järnvägsspår. Har du varit i kontakt med dina äggstockar idag, Kim, och i sådana fall, hur mår de? De mår väl som övriga, ja. Förträffligt. Ja, just det. Ja, tack. Ja, hur står det till med din penis, Jocke? Den, tackar som frågar, Gert. Jag ska vara ärlig och säga att det, just nu känner jag att det är lite problematiskt. Jaha. Ja. Jag skulle behöva göra en liten åtgärd här strax. Mm-hmm. Har du haft en så kallad turkisk orkester? Vad är det? Vad är det? Jo, turkisk orkester, det är när man har tre könssjukdomar samtidigt. Ja, gott folk, fortsätt lyssna. Det här kan vara den bästa sändningen. Jag var faktiskt med, vi var, mina föräldrar och ett gäng, för länge sedan när jag var liten, var nere i Spanien. Okay. Och greven, som han kallades, fick stå i vattnet och pissa för att det sved så fruktansvärt. Och då fick jag lära mig att man kunde få flugor i trumpeten den vägen. Ja. Bara, vad är det med honom? Han mår lite dåligt. Ja. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Ja du, Kim, vi har kommit fram till en, vi glömde ju bort här i hastigheten, vi fick ett nytt ord att lägga till vårt ordförråd, nämligen turkisk orkester. Det betyder alltså att man har tre eller fler könssjukdomar samtidigt. Kan också vara en, kanske en grekisk eller svensk orkester för PK-varianten. Ja, det kan det ju vara naturligtvis. Du, ja. Vi glömde ju faktiskt, och det är ju nog så viktigt, det här. Dagens gåta i Gerts värld. Ja, nu så gäller det att vässa geniknölarna, för det här kan bli nog så bekymmersamt för... Vänta ett tag. Kan du bara gå ut och stänga? Eller sätt dig. Välkommen, du får vara med om du vill, om du är sugen. Jocke Bäckström. Jocke, vi är tre här i studion idag nämligen. Ja, Jocke har just berättat att han har lite ont i snoppen. Ja, det har jag åtgärdat nu. Det har du gjort. Mm. Jaha, svede. Nej, inte minsta. Det gick som en dans. Ja, en turkisk dans. Det gläder mig oerhört. Just det. Gåtan får visa idag, eller? Ja, nej. Ja, det får ni inte göra. Nu så vill jag ha svar på gåtan, och vad tänker jag på alltså? De finns på jobbet eller hemma. Man kan ha den bakom örat eller i fickan. Och är man riktigt duktigt kan man belönas med en av äkta guld. Jag kan. Kryptonit. Hallå! Kryptonit. Jag kan, ja, sa men, jag bara. Men... Det bryr inte jag mig så mycket om. Det gör du visst, för du brukar reta mig för att jag inte kan, men nu kan jag. Ja, och det är inte säkert att det är rätt. Det är skit mycket säkert att du, det är. Du som tror dig kunna svaret på gåtan, du ringer 0200 11 12 13. Jag vill ha dig, prata med dig just nu. Varsågod, hur var namnet? Nähä. Det var svår gåta. Gåtan lyder som följer. De finns på jobbet eller hemma. Man kan ha den bakom örat eller i fickan. Och är man riktigt duktig kan man belönas med en av äkta guld. Ja, vad är det jag tänker på? Du ringer 0200 11 12 13. God morgon. Hallå. Hallå. Ja, vem har vi på tråden? Ja, det är Tom. Tjena Tom. Ja. Välkommen till Hjärtsvärd. Ja, vad tänker jag på? Jo... Jag tror att svaret är tvål. Du tänker på tvål? Ja, ja, det var nog så bra det. Det var nog så bra, men det var inte tvål. Nej. Du får fortsätta att lyssna. Tack så mycket. Ja, tack för ett dåligt program. Tack snälla. Du bidrar till det faktiskt. Då ska vi se. Ja, det är Kristina. Hej Kristina, är det du som kommer från Vilhelmina? Ja, det är pennan. Pennan? Ja. Det röstar jag också på. Då ska vi se. De finns på jobbet, ja där finns det pennor. Eller hemma, där har man ju också pennor. Specerihandlaren, han brukar ha den bakom örat. Och en snickare till exempel har den i fickan. Eller många har den i en kavajficka någonstans. Innefickan. Och är man riktigt duktig så kan man ju belönas med en guldpenna. Ja just det, det är Publicistklubben eller Gastronomiska akademin. Och så är det visst någon stiftelse som... Snälla du... Du har glömt en sak som jag vända mig och saknat här. Smartast i stan. Vad tog den vägen? Ja. Ja. Det fanns inga frågor kvar. Ja. Jo, nej, men du vet, ibland måste man förnya sig. Och då, ja. då kan man ju göra på två sätt. Antingen kan man göra det bättre, ja. Eller också kan man göra det sämre. Ja. Vad tycker du att det blev? Nej, jag tyckte det var kvart över fem, jag är ändå 90 år och det är kvart över fem morgon och ska höra. Smart. Då vill du höra smartast i stan. Ja, nej men inte då, men öppna då, alltså när den öppnar klockan 6. Ja. Då ska jag vara färdig, liksom, ska jag vara klar, då ska jag vara klar liksom och sitta här och lyssna. Och ladda för smartast i stan. Jag vill lyssna hela tiden. Vad roligt att höra. Mm. Du får fråga, du är 90 år sa du? Ja, jag fyllde det i juli. Ja herregud, det är en ansenlig ålder. 23. Ja, det är en ansenlig ålder det. Vad sa du, när föddes du sa du? 1923. Mm. Och herregud, vad du måste ha varit med om. Ja, det är... Du, jag måste få fråga, kan du gå upprätt själv utan... Jajamensan. Går du och handlar och sådär? Jag har ramlat ett par gånger så jag går med rullator. Ja, ja. Ja, jag har ju ramlat ett par gånger jag också, fast det var på fyllan. Men jag blev sjukhus i år alltså, eller i somras. Jaså. Ja, lägga sjukhus, men det gick... Det är lite lustigt det där. Jag har upptäckt det när jag träffar människor i min ålder. Kamrater från förr, så att säga, som man har jobbat ihop med, eller lekkamrater från förr. Och så du nu. Man kommer väldigt snart in på sjukdomar. Ja, det är det enda man har klart. Men du, får jag fråga dig en sak? Ja, gärna. Jag tänker så här, du är 90 år gammal. Ja. Du måste ju ha överlevt väldigt många av dina vänner. Ja. Hur lär man sig leva med det? Ja, det går. Vad ska man göra? Nej, men alltså jag tänker... tänker du inte så här, att blir man inte ensam till slut när man... Jo, det kan hända. Men vi har ju barn, så att jag har två barn som... Hur gamla är de? Den ena är 60 i juni. Ja. Och den andra 65. Ja, du ser. Mm. Ja, så barnbarn då förstås, och barnbarnsbarn och allt. Jag har bara ett enda barnbarn. Men du, det där är ju fantastiskt. Jag träffade faktiskt utanför ringen här, så skulle jag prata, men skulle göra någon intervju av någon sort. Och så kom det en väldigt gammal dam, en väldigt gammal herre, stapplandes bredvid varann på varsin rullator. Och så tänkte jag, vad trevligt att de var ute då. Antingen att de var ett par, utgick jag ifrån på något konstigt sätt, att de var gifta med varann. Då visade sig att det var mor och son som var ute och promenerade. Ja. Och de var hur gamla som helst. Jaha, det, ja. Och det var väl så då att hon var ju naturligtvis uppåt 90 då. Och så var väl han var 70 va? Ja. Och det är ju bara är så. Ja. Du, Kristina. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Tack ska du ha för att du ringde in. Hej då. Det var Kristina det. 90 år fyller hon. Tack så mycket. Klockan... Hon hade fyllt till och med va? Det är helt fantastiskt. 1923 föddes hon. Ja, just det. 23 fyller hon. Just det. Ja, det är helt otroligt. Det är mycket. Det är en ansenlig ålder alltså. Så du framstår som rena lammköttet om man jämför ert. Ja, men jag kunde ju vara hennes son. Ja. Ja. Det hon hade ju barn som var 65. Ja precis. Ja. Hon skulle ha fått det i 20-årsåldern då. Och Jocke Bäckström skulle kunna ha varit min son. Ja, faktiskt. Du är ju född samma år som min pappa var född. Ja. Så det är ju, ja. Det blir någon sorts... Nu när känner jag mig lite rädd här. 45, ja. Och jag är född 77. Ja. 30 plus. Min pappa är född 57. Ja, du ser. Kan inte ni andra lyssnare ringa in och berätta om när era föräldrar är födda? Vi håller upp en lina här hela dagen. Vi tar en liten paus och tar emot alla samtal. Där i, vi ska strax ha nyheter. Vi ska ha nyheter. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Det är väldigt, väldigt uppsluppet idag. Det är lilla patteklapperdagen idag som sagt. Det ska firas. Ja, och vi har pratat, det ska firas. Vi har pratat om våldtäkter och det var väl inget vidare roligt och upplyftande. Vi har pratat om bajsmannen. Mannen som dömdes till 30 dagsböter för att han hade bajsat på en parkerad bil på Karlstad. Jocke, jag tänkte på en sak. Ja. När han torkade sig, använde han vindrutetorkarna då? Ja, det gjorde han. Okay. Ja, du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Mer nyheter alltså om en liten stund. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Ja du Kim, för att pigga upp oss ytterligare här i studion denna lilla patteklappedagen så har Dennis ringt in och lovat att han ska berätta en rolig historia. God morgon Dennis! God morgon, god morgon! God morgon! Hej, välkommen! Välkommen, ja tack ska jag ha. Välkommen till min krantid här uppe. Jag sitter nog nästan och ser det tror jag. Vart är du någonstans? Nej jag skojar, jag är i Sundbyberg. Ja det är lite långt du. Men du, hur högt upp sitter du? Nej 40 meter bara, så det är inte så högt. Men det hade skitit ner mig, alltså fy fan vad hemskt. Prata med min son om det där häromdagen faktiskt. Han stod och stirrade upp på en lyftkran och så tittade han och så blev det liksom så att han nästan ramlade omkull. Vi stod ganska nära den där lyftkranen för han ville se hur det såg ut allra högst upp på toppen. Okay. Och det var ju högt sin helskotta och så var det en liten kur där uppe. Och så frågade jag, men hur kommer man upp dit? Ja, sa jag, man får nog klättra på en stege. Ja, och han blev ju väldigt orolig för det där. Ja, det är inte så farligt som det är. Kan se ut. Ja, vad gör du då? Ja, just nu lägger vi plattbelag på ett hus där, så det går ganska bra. Ja, men vänta ett tag nu. 40 meter upp, alltså det är ju så att det är ju ett 10-våningshus det ungefär. Ja, det blir 8 våningar blir det. Mm, 8 våningar upp. Dit klättrar du på en stege inne i den här kranen då? Jajamän. Fy fan. Hur lång tid tar det att gå till jobbet? Det går ganska fort. Hur vältränade vader har du? Nej, den är ingen fara. Man är ganska slut när man väl kommer upp. Får man stå och hämta andan en stund. Men du, gud, vet vad jag, jag hade ju lugnt bara gått klättrat upp bara med armarna. Ja, det tror jag nog. Ja, eller hur? Ja, vi skulle ha en rolig historia i alla fall. Ja, men det, jag tyckte det här var intressant med kranen. Och sen när det blir lunch, då går du ner då? Eller har du med lunchlåda upp? Nej, jag går ner och gör det. Men du, när det blåser riktigt mycket, är inte det läskigt? Svajar det inte då? Ja, lite grann. Nu blåser det 10 sekundmeter ungefär. Då. Ja. Hur mycket får det måste det, vid vilken vindhastighet är det inte tillrådligt att gå upp? Har ni några sådana regler? Ja, det jag hört är väl runt 20 sekundmeter, men det är väl ganska individuellt beroende på vad man ska göra. Och... Individuellt? Jag tänker... Om man känner att man klarar det. Jaha, du tänkte så. Jag trodde det kanske fanns någon regel för er säkerhet. Liksom. Men du, en annan fråga så att jag nu kan lugna min son i alla fall. När du klättrar upp för den där stegen, har du då en med dig en sån här krok som du krokar i, en säkerhetskrok hela vägen? Nej. Det har jag inte. Men fy fan vilken mardröm. Jag kände att du fick sån klaustrofobi bara genom att tänka på det. Ja, du är en hjälte, men hade du någon rolig historia eller? Ja, jag vet inte om ni har hört den förut, men jag drar den ändå. Då. Gör så. Vet ni hur många indianer får plats i ett träd? Nej, berätta. En hel stam. Ja, den... Tack för den. Aha. Tack så hemskt mycket. Ja, tack ska du ha. Hej då. Låt du, ramla inte ner nu, du snäll. Nej, jag ska inte göra det. Du, Kim? Ja? Jobba på 40 meters höjd. Det är ju ganska litet kur de har där. Det är ju inte så att de har... Ja, du vet, tv och sådär och fåtölj. Nej, jag skiter ner, men jag tänker på det, gud så hemskt. Jag skulle aldrig klara av det. Och så klättra, alltså det är rätt upp bara på stege. Men tänk att titta ner. Har du känt så här någon gång, Gert, när du har tittat ner typ mellan i trapphus och sånt, att man får en känsla av att man vill slänga sig ner? Ja, men det är ju det som är... Vad är det för konstigt? Ja, men det, är ju det går ju emot all logik som finns. Men det är ju det där suget att man ska ut. Vi har ju ett sånt trapphus här, man kan ju ställa sig och kika ner och så ser man en inspirator. Ja, nu fick jag en sån tvång, så då måste jag göra det sen. Det var läskigt. Ja, men du behöver inte slänga dig ner. Nej, jag ska försöka låta bli. Och sen har jag tänkt på också på en sak. Om du till exempel går på en trottoar, en trottoar kan då vara en 2-3 meter bred. Mm. Och där går det ju utan problem. Men om den där trottoaren skulle vara 15 meter upp och lika bred. Ja, det har jag inte tänkt på. Skulle du då gå så obesvärat? Nej. Du, min grabb Christian, vi gick på vad heter det Katarina hissen där. Ja. Så går ju den där bron ut i hissen. Ja. Alltså han var så jävla rädd, han var liten, han var så rädd, han gick mitt, exakt i mitten, på alla fyra. Men lilla. Han var jätterädd för att gå på den där. Han tyckte det var, men då var han bara 3 år eller något. Ja, men det är ju läskigt. Ja, ja, visst. Ja, klaustrofobi, det är när man blir instängd i ett rum som är trångt och eländigt. Och det andra är höjdskräck, det kallas säkert för någonting. Vad har du för fobi då? Kan du inte ringa? Det vore roligt att höra kanske. Fobi alltså, 0200 11 12 13. Och medan du tänker på din fobi så ska jag berätta en annan sak, Kim, för dig, som jag läser i tidningen Metro. Japp. Att på alla arbetsplatser så sitter det ju en liten sån här låda med första hjälpen-kit. Om man har gjort sig illa på något sätt. Ja. Och på väldigt många arbetsplatser så finns det ju också någon som är utbildad. Och så finns det en sån här maskin som man kan slå igång hjärtat om det skulle vara så. Mm. Men nu finns det ett annat, ytterligare komplement i det här. Första hjälpen mot psykisk ohälsa. Oj då. Mm. Då finns det alltså en förbandslåda som hjälper dig att kolla din psykiska hälsa. Lådan testas nu på ett företag eller på en del företag i Sverige. Syftet är då att vi ska tala mer om psykisk hälsa och söka hjälp i tid. Och hur kommer man fram till det här då? Jo, via olika kontrollfrågor på förbandslådan så kan du själv skatta hur du mår. Där finns också ett telefonnummer till företagshälsovården för den som vill ha hjälp. Ja. Då kan man alltså gå fram till den där lådan, läsa på den, och så kan man läsa de där frågorna och så säger man, jaha, så här mår jag idag. Stämmer det överens med svarar jag rätt på frågorna här? Ja, ja, men då är det okej idag. Förstår du? Mm, jag förstår. Mm, det där var väl ganska bra det? Ja, det är det väl. Mm. Och redan efter ett par, tre veckor där de här har suttit då, de här lådorna har suttit uppsatta på olika företag, bland annat på E.ON i Malmö, då har faktiskt ett par personer då ringt för att få hjälp. Och de har liksom visitkort som ligger på den här lådan också, och väldigt, väldigt många som tar de här visitkorten för att kunna, alltså, ja, ringa någon och få lite hjälp. Ja. Ja, man botar inte sjukdom med en låda på väggen, men det sätter igång pratet, säger han. Och jag tror att det här pratet, jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att man pratar med varandra om olika saker. Som det där, ventiler som det kallas. Mm. Vi ska se om jag har någon med på tråden här. God morgon! God morgon! Ja, då var det du. Ja, då var det du. Det var väl så. Du, ska vi försöka hålla tiden nu då? Klockan är nämligen alldeles strax 9:15 och vi ska se om vi får in Jocke Bäckström. Kan du vinka på honom kanske, Kim? Ja, jag kan hämta honom till och med. Ja, han sitter nämligen och pratar med sin kollega här som också jobbar faktiskt på Radio 1, nämligen Fredrik Birging. Nu kommer Jocke idag. Så är Jocke klädd i lila. Han har en väldigt vacker lila färg. Och det där, Jocke, kan du slå upp? Lila? Nej, du inte slå upp lila, utan du ska slå upp när präster har ju olika kapper på sig i olika färger. Jag tror att det är runt påsk. Runt påsk har de lila. Spontant säger jag det. Lidandets färg? Ja. Ja. Och sen har Jocke varit hos frisören och fått en väldigt ungdomlig frisyr faktiskt. Ja, jag är ju fortfarande ungdomlig. Jo, men du har fått lite sådär modern. Det ser ut som att du inte jobbar på Radio 1 utan mera nere på Stureplan. Ja, man kanske skulle ge sig på ett sånt jobb en vacker dag. Skulle du trivas där nere på Stureplan? Tror inte det. Kim? Skulle du trivas på Stureplan? Det har jag väldigt svårt att tro. Jag tror också att väldigt få skulle trivas med mig. Ja, men jag skulle vilja se dig där skynda i dräkt med snäv kjol som slutar strax under knät i lite halvhög pumps. Thomasin, du ska inte stå i den här kön. Kom in! Ja, det hade varit något. Och skynda iväg för att ha en affärslunch på Rish. Med en axelremsväska med en... Det är där det brister. Dator i. Kjol kan jag ha, men axelremsväska, det går inte. En sån där dyr som kostar 10 000 och kicka runt med. Fy fan vad tråkigt. Ja, men det finns ju såna där. Min fru har ju en sån plastväska med reklamtryck på. Vad står det på den? Hjärtsvärd? Den var skitdyr. Ja, det kan jag tro. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Välkommen till Hjärtsvärd nu när klockan är alldeles strax 8:10, mina damer och herrar. Jocke Bäckström sitter kvar, han är den som behandlar nyheter och rapporterar nyheter här i Hjärtsvärd denna morgon. David är med oss på tråden. God morgon, David. God morgon. God morgon, David. Jag bad Jocke Bäckström sitta kvar här. Du hade liksom lite synpunkter eller frågor eller ja. Ja, angående nyhetsrapporteringar, att det slår mig att så fort det inte går bra för till exempel rebeller i Syrien, då slutar man att berätta vad det är som händer. Till exempel att det går bra för regimen, de blir av med de här terroristerna i stort sett på alla platser där de håller på och krigar. Eller att varför ingen som berättar att den här gruppen, majoriteten i Syrien, de här sunniterna, som rebellerna säger sig representera och vill befria, att majoriteten av dem har ställt sig på Bashar al-Assads sida, för de vill inte skruva tillbaks klockan 1000 år. Eller varför ingen som berättar att 25-30% av alla rebeller, de är inte ens syrier. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Vad säger du, Jocke? Jag säger att jag faktiskt tänkte på det förra veckan, eftersom jag tyckte att det var ett tag sedan det kom upp i nyhetsflödet. Men du har helt klart en poäng, och särskilt mot bakgrund av hur pass segdragen den här konflikten har varit. Det är för att bevisen som USA har lagt fram, de håller inte, det är riggat. Dessutom finns det bevis, idag finns det bevis, om du googlar runt lite, det finns videor, det finns bilder, det finns vittnesmål som berättar om hur terrorist eller ja, utbildade saudier använder kanoner. De sitter och riggar de här bomberna och packar dem fulla med allt från sarin till allt möjligt skit. Och på filmerna så står de med gasmasker och skyddsutrustning, och det hänger stora flaggor, såna islamistiska svarta flaggor liksom. Mm. Det är ingen som pratar om. Samma sak när Gaddafi blev skjuten. Dagen efter upphörde all nyhetsrapportering. Det enda jag hörde det var: ja, nu är kriget över i Libyen. Mm. Men vad ingen pratar om är att det fortfarande är krig i Libyen. Men det är ju segrarna som skriver historien. Och det är ju segrarna som, och de som för tillfället leder, om vi nu får kalla det för det, som släpper informationen. Och de andra har svårt att få fram information. Sen är det en annan sak som är intressant med det där med Syrien och de här rebellerna. Bara därför att de är rebeller så tror vi, eller omvärlden, eller man vill få omvärlden att tro att det helt plötsligt är någon som vill, så att säga, protestera, det vill man ju uppenbarligen, mot den sittande regimen och därmed befria landet från någonting som inte är bra eller något som ur västerländskt tänkande är väldigt tillbakasträvande. Men i själva verket så representerar de här rebellerna i Syrien, de representerar ju stenålderspartiet. Ja. Sen, alltså utifrån nyhetsrapporteringsperspektivet, vilket säkert du också har full koll på, så det är ju alltid så att media funkar på så sätt att en konflikt uppstår av just det här slaget. Man vill gärna ha en quick fix, alltså att nu rebellerna har segrat, wow, eller ja, regimen har segrat, beroende på vilka man har sympati för. Och sen så släpper man det, för det finns inte längre ett intresse från allmänhetens sida att höra om det. Det blir som Israel-Palestina-konflikten. Jo, men för min del handlar det inte om att ta sida. Det förstår jag. Jag menar bara liksom, ingången i det här var ju, hur kommer det sig att media eller nyhetsrapportering inte tar upp det spörsmål som du hade? Och jag tror att helt enkelt det handlar om att nej, det finns inte tillräckligt stort intresse. Alldeles oavsett om det du säger är sant eller inte sant och rätt. Vänta, både David och Jocke. Jag tror att mycket av den här debatten gick i stå när man började helt plötsligt prata om den här stora naturgasfyndigheten utanför kusten. Men det var inget, det har inte jag hört i Sverige. Jag har inte hört någon prata. Jo då, men det har pratats om. Jag har i alla fall pratat om det här i Hjärtsvärd. Du och jag har pratat om det. Ja. Men en snabb grej här bara. När man läser nyheter, jag vill att jag ska vara objektivt. Jag vill ha in båda sidor. Det jag menar, det är väldigt vinklat. Allt är väldigt vinklat åt ett enda håll. Jag har inte sett en enda intervju. Han har ju blivit intervjuad i BBC och RT. Al-Assad menar du då? Assad. Assad, ja, ja. Ja. Jag har aldrig fått, sånt får man kolla på i andra länders nyheter, men här visar man ingen, man är inte intresserad av att höra andra sidan, eller ens nej, men allt det där kommer ju i skymundan av vad Maria Montazami eventuellt har sagt och haft handväska på sig samtidigt. Ja. Hur ska du kunna bilda dig en uppfattning om någonting om du bara får information från ett håll hela tiden? Hallå David, du vet ju, det är ju den uppfattningen som de vill att vi ska ha som förmedlas. Jo, jag vet, men då måste fan, alltså, man kan inte bara säga, jaha, okej, okay, ja, men vad bra, då är allting frid och fröjd. Ja, och så ska vi grilla en bit kött och så ska vi ta en kartong lägenhetsbråk och sen ska vi... Köpa en bil på lån och bara leva vidare. Ja, och då gå och ta lite thai-massage och få lite happy ending. Ja, och lite lugnande och lite sömntabletter. Ja, men David, vi pratar samma språk, hör jag, du och jag. Att inte ni gifter med varandra. Ha det bra, så mycket, hej. David, han är så eftertraktad av tjejerna som lyssnar på det här programmet. Ja, han har blivit en riktig trosvetare. Jag vet inte hur många som har mejlat och senast på Twitter var det en tjej som undrade om han var singel. Ja, det ser man. Ja, nu är det inte så, utan han har inte fru, men han är ett stadigt sällskap. Och ja, han har ju det. Ja. Hur som helst, nu har vi kommit fram till... Hjärtslista. Hjärtslista, fem tankar om omvärlden på lilla pattiklappedagen. På femte plats, många skott avfyras runt omkring av gangsters och wannabe-gangsters emellan vad det verkar på gator och torg. Regeringen har nu lovat att ta krafttag mot detta otyg och lovar att skärpa vapenlagen. God morgon. På fjärde plats, mig veteligen är det redan förbjudet att inneha vapen om man inte har licens, och man får inte skjuta med vapen annat under jakt i skogen vid vissa tillfällen alltså. Och vill man annars skjuta, så gör man detta på avlysta så kallade skjutbanor. På tredje plats, att gangsters etc. skjuter ihjäl varandra gör inte mig så där speciellt mycket, eftersom samhället själv inte har någon reell möjlighet att handskas med denna sortens fallfrukt på ett effektivt sätt. På andra plats, hjärtslista, det är slutet av oktober nu och kanske dags att byta till vinterdäck innan den stora överraskningen anländer. Va? Snöar det? Va? Blir det halt? Och numera så kan man tillägga, va? Får jag inte köra med dubbdäck på Hornsgatan? På första plats. Undrar för övrigt hur det kan komma sig att polisbilar och andra utryckningsfordon får köra med dubbdäck på Hornsgatan. Är det månne så att dubbdäcket är bättre på våra isiga vägar än just så kallade kontaktdäck? Tror nog det. Varför skulle annars katten spänna ut klorna när det blir halt? Det var Hjärtslista. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd alldeles strax. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Det är så att klockan har hunnit bli 7 minuter över 8, och vid den här tiden på morgonen så brukar vi ha en liten rolig historia, och det ska vi ha även. Om du hade fått välja mellan mig och Mona Sahlin, vem hade du valt då? Oh. Mona Sahlin. Ja, tack gode Gud för det. Fortsätt nu med det du grejer med. Men jag tycker det är roligt det där med rosen som symbol. Du vet, vaginan, den ser ju ut lite som en ros så där före samlaget. Och efter samlaget, har du sett en pekingnäs som har slickat i sig lite majonnäs? Fan vad äcklig du är, Gert. Det där var så äckligt så att jag spyr. Ska jag fortsätta då kanske? Ja, fy. Du säger ofta att radio handlar om bilder. Den här bilden vill jag inte ha. Du, vi kan fan. Ta med lurarna. Ja, Kim Kärnfalk, så var det alltså. Det var min spontana tanke. Jag vill inte höra din röst. Jag kastade av mig lurarna. Det tänkte jag inte på, men jag hörde ju lika bra över bordet liksom. Ja, som sagt, det där var den roliga historien. Nu till dagens datum. That's it. Dagens datum i historien. Och som sagt, det är inte vilken dag som helst idag. Det är lilla patteklappedag nämligen. Det är onsdag. Det kommer 20... bli en kanon onsdag, det känns. Det känns den 23 oktober. Glöm aldrig det datumet, mina kära vänner. Det är namnsdagar för Severin och Sören. Sören och Severin, alltså grattis, en liten tårta till kaffet kanske till er. Sen kan vi också konstatera att idag, fast 1942, mitt under brinnande andra världskrig, då står det andra slaget vid El Alamein, och det är alltså ett stort så kallat pansarslag i Saharas öknar, slaget vid El Alamein nummer två alltså. 1956 så startas, inleds, ska vi säga, Ungernrevolten. I Ungern så ville man kasta av sig det sovjetiska oket, och vi kan väl konstatera att det gick sådär. Sovjets armé svarade med hardcore, gick in med stridsvagnar i stan och sköt ordentligt runt omkring, och det sitter fortfarande, det är fortfarande kulor kvar i fasaderna nere i centrala Budapest. Det var hemskt. Mm. 2001 då lanserar Apple världens andra revolutionerande portabla musikspelare efter Sony Walkman, nämligen iPod. iPod. Ja, det var länge sedan man hade en sån. Åh, vad häftigt det var när det kom. Mm, det var då det, 2001. Du, då kan jag berätta för dig att en amerikansk konstnär som jag har haft en, inte närmare bekantskap med, men jag har varit och tittat på hans utställning i, bland annat här på Moderna Museet i Stockholm. Edvard Kienholst hette han. 1927 föddes han. Tänk att jag aldrig har talat om honom, men så visade du mig honom igår, och det var ju lite annorlunda, får man säga. Ja, väldigt speciell. Han den utställningen som han hade gjort på Moderna Museet, han hade helt enkelt gjutit av människor i olika situationer. Antingen var de nakna, helt och hållet nakna, eller också så var de påklädda. Det var ingen spekulation i nakenheten, utan det var antingen nakna människor. Eller, bland annat så hade han gjutit av helt och hållet och inrätt helt och hållet en utav, jag tror att det var i New York eller om det var i San Francisco, jag minns inte, en liten bar med deras, alltså hela baren med personal och stammisar, par, tre, fyra stycken. Det var ingen, bardisken var väl kanske 3 meter lång. Det var helt och hållet autentiskt. Det var väldigt fascinerande. Och sen var det, så kom man in i ett annat rum. Det var, då kom man in i ett sovrum och där stod en säng placerad. Och så det luktade lite sådär urin och lite sådär unket. Och så kom man in och så var det 2 stycken som låg under ett täcke. Det var då gjutna figurer som låg under täcket, och man såg tydligt att de gökade. Men sen kunde man också gå fram till den här sängen och så kunde man titta in i deras huvuden, vad de så att säga tänkte på medans. Och då tittar man in i hans huvud, och då var det x antal han och x antal kvinnor som förlustade sig. Mm-hmm. Och i hennes huvud så var det, ska vi till historien höra, att det här var då ett vitt par så att säga. I hennes fall så låg hon med benen sprätt isär, och det var en lång kö utav svarta män med präktiga stånd som stod i rad, alltså, jag ska och väntade på sin tur. Jag ska dra en historia här. Tänk när jag var så 30 och var ute med min kompis Stefan på krogen, så sa man, vad fan är alla i vår ålder? Vi var rätt bittra, vi var ju singa. Jag bara, vad är alla i vår ålder? Ja, de är väl hemma antagligen med sina familjer, Jaja. Lyckliga. Och så stod vi så här, fan, det finns ju ingen här liksom. Stefan sa, jag skiter snart i vilket. När vi var 20, Kim, då får jag tänka på fotboll och sånt för att kunna komma när jag låg med någon. Men nu får jag bara med så fula brudar, så nu får jag tänka på sex medan jag håller på för att få kunna komma. Apropå vad som rör sig i huvudet, han var inte helt nöjd. Han var inte helt nöjd. Vi går vidare. Sen så föddes också denna dag, fast 1931, Diana Dors, skådespelerska, brittisk sådan. Otroligt, med väldigt stora företräden, om du förstår vad jag menar. Okej. Jo. Och sen Pelé har födelsedag idag. Fotbollsspelaren, ni vet, Pelé. Han som med dunder och brak gjorde stormande succé vid 17 års ålder i det brasilianska fotbollslandslaget som spöade upp det svenska med 5-2 i finalen på Råsunda stadion 1958. Sen kan vi också konstatera att idag så fyller den danska musikern och sångaren i Gasolin Kim Larsen år. This is my life. Ja, ja, det är det säkert. Och 1958, då Kim, gratulerar vi till att fylla år, nämligen denne man. Och du får en gissning på oh, det. No. Sen blir det inte mer. Nu ska vi se. Nu måste vi få igång det här också. Jag försöker trycka på min bandspelare här vid sidan av. Ja, Peter Mark. Det var inte mycket vi behövde spela. Färgat ljus. En sekund i taget. Säkert tidlös lång. Det är test. Klockan mot mitt hjärta slår mot min undergång. Jag vet vad hon heter, men jag kallar henne Tess. Ja, det är väl kanske en av hans mest berömda eller mest kära sånger. Nej, Little Willie John är allt större. Det är hans största hit skulle jag säga. Jaha, men... Eller sången de spelar när filmen är slut. Jaha, ja, jag ska leta upp den. I vilket fall som helst så har han Tommy, vad säger jag för någonting? Peter Lamarck. Han är ju otroligt... finsnickrande i sin poesi kan man säga. Ja, jag tycker han är fantastisk. Sen kan vi också konstatera att 1973 då föddes Lars Malmros, svensk musiker, trummis i Broder Daniel faktiskt. 1976 så dog komikern och den svenska skådespelaren Rolf Roffe Bengtsson. Ja, det var detta om detta. In i handlingen har Jocke klivit för att leverera en liten, vi kan kalla det för nyhetsuppdatering. Varsågod. Tackar så mycket. Illegala och narkotiska läkemedel väller in över Sveriges gränser. Och detta är ett stort problem såklart för Tullverket. Och en 24-årig man har dömts till dagsböter i Karlstad för att ha gjort någonting anskrämligt på taket av en bil. Och detta anskrämliga på taket bestod alltså i att han bajsade. Ja, det fan var dumt. Det var väl inte så dumt. Han ville ha en bild till Instagram. Tror du det? Eller vet du det? Ja, det vet jag inte. Eller är det hjärtsvärd spekulation? Ja, kanske det. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Ta emot samtal nu. Nej, nej. Det är en order. Ring nästa måndag. Ja, ja, vi får se hur det blir. Nej, nej, nej. Nej, skit säger du visst. Nej! Aschberg, live. Varje vardag 15-18. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio. Reklam. Oroar du dig när bränslemätaren säger... Nu äntligen kommer vår nya Miles 95 bensin till Sverige. Bensinen som tar dig upp till 2,7% längre till samma pris lanseras just nu i flera regioner. Titta efter texten 2,7%. Där kan du tanka bensin som tar dig längre. Läs mer på Statoil.se. Välkommen till Statoil. Älskling, Sektor Alarmbilen kommer! Spring och kolla om de har något erbjudande. Jag kommer strax. Nej, någon siren har vi inte. Men nu kommer Sektor Alarm hem till dig i ditt område med ett riktigt förmånligt erbjudande på Hemlarm. Vi ses hemma hos dig. Sektor Alarm, alltid någon hemma. It's a beautiful day. Flyg från Stockholm till världen. Just nu finns det 1 miljon billiga resor på sas.se. Boka senast 29 oktober på sas.se eller i SAS-appen. Nu ska du lyssna på mig jävligt noga. Förr eller senare kommer du att sitta fast i en snödriva. Med snöslask och annan skit. Men du ska inte ta någon skit. Du ska ta dig raka vägen till fordonsmäklarna i Segeltorp. Där hittar du Stockholms största Subaru showroom. Och eftersom Subaru alltid har fyrhjulsdrift som standard kommer du garanterat genom skiten. Så vad väntar du på? Åk nu till fordonsmäklarna i Segeltorp. Du, ska vi inte skaffa en till bil? Men absolut, älskling. Jag åker och köper värmepumpen direkt. Köp din värmepump hos Energikomfort före den sista november. Så är du automatiskt med i vår utlottning av en bil. Ja, en riktig bil. Läs mer på energikomfort.se. Det här programmet presenteras av Viasat. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, igår kunde vi i tidningen läsa om att man eventuellt hade börjat rita på och tänka på att man skulle bygga ett som man har i vissa länder, där har man ju Little Italy och man har Chinatown och man har och så vidare. Här skulle vi bygga Thai Town. Att man skulle bygga det på något sätt, jag har för mig det. Men Gert, vad heter den gatan nu? Där alla restauranger ligger i Patong. Jag kommer inte heller ihåg det. Men det Custom, kanske... Nej, vad fan? Custom Road? Men det är ja, men vi tar reda på det. Ja, vi får ta reda. Men du, det är inte bara där man ska bygga, utan man ska också bygga på Slussen. Vi ska börja i den ändan. Nämligen, vi ska prata med Kalle. Hej! Ja, det är Kalle. Ja, hej. Det är Kalle. Tjena Kalle. Välkommen till Hjärtsvärd. Ja, du. Jag ringer inte så ofta. Heter inte Olof Palmes gata? För jag har ju jobbat där. Är det den gatan de ska göra om? Det är inte därför jag ringde. Men det heter väl Olof Palmes gata? De döpte ju den till... Tunnelgatan döpte de om till Olof Palmes gata. Men det är där i krokarna någonstans, jag för mig. Holländargatan. Det är precis där alltså. Från när du går upp där du gick i skolan. Från norra... Latin. Ja. Mot Sveavägen, va? Ja, den biten där. Ja, okej. Okay. Det är helt fel. Ja, det är möjligt. Det kanske är andra som vet mer bestämt. Men kommer du ihåg vad gatan hette i Patong där? Bangla Road heter den. Jag glömde på. Det ska alltså bli ett Bangla Road i Stockholm. Han kan väl ringa, för han kan väl allt. Nej, för fan. Han uppmanar inte honom att ringa. Hör du? Ja? Nej, vet du, när jag hörde det här med Slussen, va? Som jag tycker, det är så jävla bedrövligt så det finns inga ord åt det. Och du vet, politikerna vill säga att det är demokrati. De skiter i oss. Men det är inte, vänta. Kalle på spången. Det är inte demokrati, det är representativ demokrati. Ja, är det så det är? Ja! Det har jag, har du det ute på kobben alltså? Nej, där har vi ingen demokrati, där är det frun som bestämmer. Hörru, vet vad jag har hört det senaste? Nej. Och det här måste du har ju en trafikplanerare hos dig. Vet vad jag har hört det senaste? Man ska nu renovera Västerbron, för den är som Tanebergsbron, så håller den på förfaller, va? Ja. Då måste du alltså stänga av Västerbron. Hur in i helvete, vem kan komma in i den här stan längre? Ja, men vi behöver inte fler folk i den här stan. Liljeholmsbron är också fallfärdig, va? Ja. Och det innebär alltså att du kommer inte igenom Slussen till innerstan, du kommer inte... Över Västerbron. Så alla ska åka Essingeleden, och det vet vi ju vad Essingeleden är. Ja, den går ju inte så bra som det är. Ja, men har du hört något? Kan ni inte kolla upp det där? Ni har ju en trafik... Vi ska kolla upp det, för att Slussen ska ju byggas om, och det ska ju ta nu 8-10 år det där innan det är klart. Oh, men är det någon som sitter och skrattar åt oss? Nej, det är Kim som tycker att... Eller var trafikkontoret, ja. Nej, men vänta ett tag nu. Och sen så menar du att du har hört att man samtidigt under denna 8-årsperiod så ska man alltså stänga av... Ja, men det gjorde man ju med Tranebergsbron, vet du, när man byggde av. Ja, men det måste man ju. De här broarna håller ju på att gå sönder. Ja, det är klart. Det är ju helt sinnessjukt, det blir fint. Men du, det är en annan sak. Vet du nu vad det här lite grann öppnar upp för? Ja. Att vi kommer att få en betydligt intensivare, så att säga, trafik på sjön. Att vi kommer att frakta folk på sjön istället. För under bron, de lär ju inte så att säga spärra vägen under bron. Det kommer de väl göra delvis. Men jag menar, man kommer åtminstone kunna ta sig fram med båt. Ja. Och då kommer ju båttrafiken att naturligtvis öka. Då kommer man att kunna åka båt in till Gamla stan. Och man kommer att åka båt ifrån Lidingö och Nacka och så vidare in och komma in rätt in i centrum. För då kommer man ju ända ner till Dramatens trappa, för fan. Ja, men åk till Kina. Där åker de ju med båtar på kors och tvärs. Ja, och det finns det en bra en slow boat to China. De transporterar mat och allting. Men i Stockholm, jag ser inte en båt. Jag tittar ut över Riddarfjärden just nu. Ja. Finns inte en båt där? Nej, det är väldigt litet. Man använder, jag är ju från västkusten och där använder man då båtar på ett annat sätt. Ja, men det där är väldigt, väldigt intressant. Därför att vi har ju, om vi tittar i lite större perspektivet, så har vi ju under årens lopp här, så har ju det här med cykeltrafiken, den har ju ökat dramatiskt. Folk har ju börjat cykla i allt högre utsträckning. Och det där har ju lett fram till att man har så att säga velat underlätta för cyklister att ta sig fram, och då så bygger man om vägar till förmån för cyklister, och man ser till att det blir bättre ordning och reda på cykelbanor och sådana där saker och cykelvägar, och det är ju bra. Problemet är bara att de som cyklar, de cyklar ju bara under den så kallade varma årstiden. De cyklar ju från maj till oktober. De cyklar i 6 månader, va? Ja. Resten av tiden så får vi dras med de här cykelbanorna och cykelvägarna som inte liksom används överhuvudtaget, men som tar då en jävla massa utrymme för vanlig, så att säga, trafik. Ja. När det gäller sjötrafiken, då är det ju lite samma sak fast det omvända. Då har ju sjötrafik under sommaren har det ju väldigt stora möjligheter till sjötrafik. Men sen helt plötsligt så blir det ju faktiskt på det viset att det blir is. Och då har det ju svårare att med egen båt eller så vidare ta det fram, va? Och taxibåt. Men finns det något vackrare än att åka med en båt? Nej, det finns det inte. Nej, det är inte vårt land. Det accepteras inte här. Nej, det är märkligt det där. Och förr så gjorde man ju det. Förr, när landet var fattigt och eländigt, och när tiderna var annorlunda, och de rodde in från skärgården, och de seglade in med varor från skärgården, och de rodde in med fisk från ytterskärgården och så vidare. Det var då det. Vad du sa nu. De kom från Vaxholm in med sin strömming till stan, va? Existerar ju inte idag. Nej. Och då hade vi ju det gamla fina jobbet med strömming in till stan. Nej, och då på den tiden, då fanns ju också det här fina jobbet sumprunkare. Vad heter det? Vad är det? Sumprunkare. Då hade man ju stora sumpar inne vid Norrmälarstrand med fisk. Ja. Och då hade du anställt folk som gick omkring och trampade på de här sumparna så att de skulle röra sig, så att det kom in friskt vatten i dem. Det är sump. Vad låg i sumpen då? Fisk. Det låg fisken alltså. Ja, levande fisk då naturligtvis. Ja, intressant. Ja, och då var det sumprunkarna det. Jag vet inte hur mycket pengar man tjänade. Gick omkring på Ja, det var deras jobb. Någon måste ju göra det också. Vilken grej gör det? Ja. Det är att tala om. Nej, minnenas radio här idag. Då kan du slå upp, om du kan googla så kan du slå upp sumprunkare. Det är ju bara att gå in på internet. Ja, gör det. Det är väldigt spännande. Allting ska man ju hitta där, va? Ja, visst. Kalle? Ja. Medan du går in och googlar på internet, då så ska vi ha nyheter här i Gärdsvärd, förstår du. Hörru, trevligt att prata med dig. Ja, roligt att höra dig också. Tack snälla, hej då. Ha det en bra dag. Tack så mycket för det. Ja, det här med sjöfart är väl kanske någonting att föredra. Birgitta väntar, men hon får vänta en stund till. Och du som väntar på nyheter, du kommer att bli serverad alldeles strax. Lyssna på Gärdsvärd på 101,9. Det är Radio 1 och det är Sveriges bästa radiostation. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Och du, Kim Kärnfalk, en fråga som vi ständigt brottas med, det är hur ska vi komma till bukt med alla dessa korkade, elaka människor? Hur ska vi få rätsida på dessa människor som gör saker emot oss som vi inte uppskattar, och som, ja, olagligheter, och de blir inte bestraffade? Vad ska vi göra åt elakheten här i världen? Vi ska höra med Birgitta, hon har svaret nämligen. Ja, vad spännande. God morgon, Birgitta. Ja, god morgon. Det är inte jag som har svaret, det är min väninna som har en jättebra idé. Jaha. Ja, och hon har, man ska ha x antal öar, typ Surtsey, där det inte finns något färskt vatten och det finns ingenting som är ätbart. Aha. Och där placerar man, den här är ganska makabert dock, men där placerar man alla elaka, dumma, giriga människor. Och vad händer? Ja, vad händer då? Jaha, jo, kannibalism. Ja, du menar, då börjar de äta upp varann? Ja, och så finns det bara en kvar och den dör av svält. Ja. Ja, men du, vem ska då bestämma vilka som ska till den där ön? Ja, det får väl bli något sån här forum humanum eller någonting sånt där. Humanum också passar ju bra i sammanhanget och skickar iväg folk. Men det är Birgitta, väldigt humant. Vad jag tänkte på var, alltså, därför att de som sitter i bestämmande positioner och ställningar, det är ju ofta de som vi tycker ska just hamna på den ön, men de kommer men ju alltså bestämma. Det borde finnas, det finns ju någonting som heter Richard Dawkins Foundation. Ja. Man håller på, det är en ideell organisation där det sitter väldigt mycket, han är ju engelsman tror jag, typ en sån organisation med vettiga människor, kloka människor. Så. Men du, då kanske det skulle bli så att jag hamnade på den där listan över de som skulle skickas. Det beror ju på om till exempel, det beror ju på vilka människors jag har ju gjort mig under årens lopp ovän med väldigt många människor, och om då deras vilja får råda och de kan lobba för att jag ska bort, då kommer jag tvingas åka till den där ön, medan andra tycker att jag ska vara kvar i samhället. Att jag... Nej, men alltså, man får gärna skrika, gapa och skälla, men man får inte bita. Mm. Det blir svårt om man inte, vad sa, man får inte bita, det är ju svårt om man ska äta på varandra då, tycker jag. Nej, ja, men det här är ju bara de som biter på varandra som... Jag vet inte om jag tycker den här idén är vare sig bättre eller sämre än den idén som... Det är jättebra om man samlar alltså, ja, det vet jag väl att de som styr och ställer är väl ofta de som är värst vad det gäller dåliga människor, för att det är väl makt och girighet som... Ja. Ja, Birgitta, vi får helt enkelt... Vi kommer inte längre just nu. Vi får marinera den här idén lite grann, tror jag. Ja, men jag tycker nog att det är en väldigt bra... Jag funderar länge på den. Vad hette ön, sa du? Nej, den heter ingenting. Den heter väl Final Island? Ja, The Final Island. Och den finns alltså inte annat än i tankevärlden. Nora Surtsey. Ja, vi får se. Tack snälla! Hej då! Hej då! Ja, det var Birgitta det. Vi ska höra med... Vem har vi på tråden? Hej, Micke heter jag. Micke eller Micke? Mikael, torkas Mikael. Tåren där det grönskar bland snåren. Ja, varsågod. Man tackar så mycket. Ja. Det är något som har sjungit för mig, tror jag. Det förstår jag. Och så fint han sjöng sen då. Ja, vad sa du? Och så fint han sjöng sen då. Ja, hyfsat i alla fall. Ja, men hade det varit Kim som hade sjungit för dig, då hade det varit en kändis. Ja. Och du är väl känd du också? Jo, men jag menar inte som sångerska. Nej, det är du inte. Ja, vad vill du i alla fall? Som Asper säger, en fråga som man tar till sin yttersta spets. Ja. De är inne på att förbjuda, på att diskutera och förbjuda det här med maskering på fotbollsmatcher och så. Ja, just det. Ja, det har debatterats en del. Och vi men får jag säga en sak? Det är Stockholms stad som vill införa det från 1 januari. Men visst är det väl så ändå att de redan har maskeringsförbud på de olika arenorna? Jag vet inte om det är så faktiskt. Men det följs inte i alla fall. Nej, jag tänkte precis säga, hjälper det verkligen med ett förbud? Ja, inte än så länge vad jag vet i alla fall. Men nu frågan då, om man verkligen förbjuder eller om det är förbjudet. Betyder det att... kvinnor med niqab inte är välkomna. Ja, det var ju det som var frågan. Vi kollade upp det igår nämligen, jag och Gert, av en tillfällighet. Vi har inte pratat om det, men, ja, okay. Men det var exakt det, Gert, eller hur? Som vi tog reda på, för vi diskuterar just där, var går gränsen? Och gränsen är faktiskt så satt att man får ha på sig, vad heter det, niqab, hur mycket som helst. Därför att religionen är liksom undantagen regeln. Så... Men om alla huliganer nu tar på sig niqab och på... Nej, det behöver inte sätta på... Nej, men det var exakt vad vi sa också. Du behöver inte göra det. Du får, om du kan hävda att det är av religiösa skäl som du maskerar dig och inte visar ditt ansikte. Du maskerar dig inte, men din religion förbjuder dig att så att säga visa ansiktet. Då är du undantagen det där. Ja, och du sa ju vid det, men då kan man ju ta en niqab och bara... Ja, du kan bara ha en, du kan ha en maskering på. Du kan vara maskera dig till vad som helst. Du kan maskera dig och upphöja liksom. Men han som var Darth Vader. Men vad hette det där, Gert? Men han som hade durkslaget på huvudet, kommer du ihåg det? Ja, precis. Vad fan var det? Ja, men det var ni sekt. Vet vad jag menar. Det var en religiös sekt. Ja. Han fick ju ha det på sin passbild, va? Ja. Ja. Jo, så att det där är ju naturligtvis ett slag. Man får inte, det ska ju vara, i så fall så måste det ju vara nolltolerans. Ja, det är det. Det blir ju svårt det där. Det blir jävligt svårt. Om man, ja, men du måste ha nolltolerans, för att annars kan ju vem som helst. Men det här är utan religiösa skäl. Ja, precis. Och så kan till exempel AIK-klacken, de kan ha... Det är väldigt mycket muslimer i klackarna. Ja, nej, men de kan ju ha en sekt, va? De kan ju kalla sig för en religiös sekt. Och då får ju de ha svartgula skydd för ansiktet, och så får andra djurgårdare, de får ha grönvitt gula, eller vad heter det, rödgulblå, och Hammarby för grönvita och så vidare. Ja, det blir jävligt svårt att förbjuda något när det blir sådär. Ja, eller också så gör man helt enkelt så att man upprätthåller, det finns ju lagar och förordningar som säger att 1. Du får inte bränna bengaliska eldar, 2. Du får inte slåss och så vidare. Jag tror att vad man ska göra, ett väldigt effektivt sätt, det tycker jag är så här. Och nu pratar jag fullständigt allvar. Om det är så att det blir ett jävla bråk och tumult på en läktarsektion, vilket ofta händer, då kör du in, då kör brandkåren in på inneplan. Och så, om det tänds bengalisk eld till exempel, och sen så lägger man bara ett stort jävla sprinkelsystem över den där läktarsektionen. Ja, då blir det ganska tyst och släckt. Då tror jag att det blir ganska tyst och ganska lugnt och fridfullt. För det där tror jag, vattenkanon, jag har själv blivit utsatt för vattenkanon nämligen. Det är ingen lek. Och det var inte i Sverige, där har vi inga vattenkanoner. Men det här var i Frankrike, den så kallade kravallvåren där 1968. Ja, men som sagt, där har du ett handfast... om det tänds en bengalisk eld, släck den omedelbart. Brandkåren rycker in på planen med stora sprutan och lägger ett sprinkelsystem över hela alltihopa. Ja, men tillbaka till frågan egentligen. Vi säger att det blir ett förbud. Nu brukar väl inte kvinnor med niqab gå på fotbollsmatch, men nu, då får de inte det. Jo, det är det de får, därför att de är undantagna, för det är religiöst klädsel. Ja, men då är det ju lika, då vänder vi igen och då kvinnorna är avrätt. Ja, men då det blir ju liksom bara larvigt. Ja, det blir larvigt. Tack så mycket för ditt samtal. Men hur är det på banker? Får de gå in med Nika på bank? Hur funkar det? Ja, jag vet bara på min bank i Götgatsbacken, där får man inte gå in med hjälm på sig, motorcykelhjälm. Ja, jag tänkte på, jag har inga erfarenheter av det här. Men nej, men hörru du, det kan väl vara så att kvinnor med niqab inte har så där jättemycket med familjens ekonomi att göra överhuvudtaget. Nej, det kanske inte finns någon anledning. Och sen är det ju det att muslimer har ju ett helt annat banksystem och ett helt annat tänk. Man får ju i de muslimska världen får man ju till exempel inte ta ränta, så att det är därför det är så väldigt bekymmersamt med vårt västerländska sätt att fungera bankmässigt. Så att det där har man gjort om på något sätt, jag vet inte hur det är. Ja, tack så mycket för din fråga i alla fall. Hej då, hej hej. 101,9 Radio 1. Ja, välkommen tillbaka. Då har klockan blivit 08:47 i detta nu. Och vi ska koppla in Kalle till att börja med. Sen ska vi lyssna på Stefan och även på José. Men vi börjar med Kalle. Han hade några tillrättavisningar här faktiskt. Det ska ju naturligtvis rätt ska vara rätt. Hallå Kalle! Ja, det är ju så att man räknar Indiens och Kinas befolkning i miljoner, inte i tusen. Ja, jag berättade nyss att när jag var ung så var Kinas befolkning naturligtvis 840 miljoner, inte 140 tusen. Ja, rätt ska vara rätt, tack. Och sen tänkte jag på det där med maskering på fotbollen. Niqab kan endast bäras av män. Och nej, vad jag fattar så niqab. Är det, de flesta huliganer är faktiskt män och då kan de inte... Nej, men du säger att niqab kan väl bara bäras av kvinnor? Ja, bara av kvinnor, ja. Korrekt. Ja. Mm, det var bara det jag ville, men det där med brandslang på bengaler verkar bra. Då tackar vi för det. Tack och tack ska du ha. Hej då. Ja, rätt ska vara rätt. Vad säger då Stefan om det här huliganproblemet som vi snuddar vid? Varsågod. Stefan! Tack. Tjena, god morgon. Huliganer finns ju, och de kommer man ju inte få bort, antar jag, eller hur? Nej, det är svårt. Ja, så det jag undrar är, när man nu har en fotbollsstadion och man vet att huliganer kommer, och man vet att man behöver en himla massa poliser för att få kontroll på dem, speciellt i efterhand när de då leker omkring i stan. Varför kan man inte bara säga, okej, vi har ju kameror på plats här. Efter matchen är gjort, då bjuder vi in alla huliganer. Ni behöver inte stänga ut i stan och här. Ja, nej, ni kan bara stanna här i stadion. Snälla bara baseballträ och andra vapen. Så får ni slå på varandra här. Vi filmar allting och sänder det på Pay-TV. Och tjänar till och med pengar med det. Ja, jag har varit lite inne på det där själv faktiskt. Att när matchen är slut så öppnar man södra och norra läktaren till exempel, och då brukar ju vara olika gäng som står där. Och sen släpper man ut dem på inneplan och så får de göra upp, och sen får publiken sitta kvar. Ja, om de vill. Antingen sitta kvar, ja. För det första, man sparar en himla massa pengar med så att polisen inte behöver följa dem runt i stan. Mm. Då vet man ju, okej, alla som blir skadade, de kommer bli skadade precis här på fotbollsplanen, så vi ställer ambulanserna här. De behöver inte köra omkring någon annanstans. Filmar man det kan man till och med tjäna pengar med det. Ja, visst. Ja, det är ingen dum idé faktiskt. Och jag tror att det där kommer nog att i så fall utav huliganerna, det tror jag kommer att tas emot med blandade känslor faktiskt, men jag tror ändå att vissa av dem kommer att gå ut på planen för att göra. Ja, när man tänker efter, alltså många huliganer, de så kallade förmår, de har ju riktigt avtal. Ja, du, vi träffas då och då. Ja, jag visst, ja, så är det, jag vet. Så om de kan få publik till och med för det gynnar ju dem. Ja, jag visst gör det. Sen, vilka lagar man måste ändra då. Nej, det behöver inte ändra några lagar alls. Ja, och nu, Stefan. Det är svårt att MMA blir ju så himla stort med. Ja, men då har du då MMA fast med många deltagare. Ja, precis. Ja. Tack så mycket. Tack Stefan. Hej. Hej, hej. Det var Stefan det. Nu ska vi höra med, god morgon José. Ja, som sagt, och där vet jag inte vad som hände med José. Hur som helst, så kan vi nu också konstatera, läser i tidningen Metro, att julborden till sjöss är i fara. Varför är de det då? Jo, därför att avtalet mellan Seco och arbetsgivarorganisationen Almega löper ut i helgen, och förhandlingarna om ett nytt avtal är avbrutna, och då har man då bestämt sig för att ta ut vissa människor då i strejk, och för att inte störa den här nyttotrafiken så går man på nöjestrafiken, och det är då julborden som man så att säga försöker komma åt på detta viset. Arbetsgivarorganisationen Almega, tjänsteföretagen har då erbjudit en löneökning motsvarande 6,8%. Dessutom vill man förändra det nuvarande kollektivavtalet mot en mer individuell lönesättning. Och då säger man så här från Arbetsgivarföreningen: det är helt orimligt att 2013 ha ett löneavtal där det är ett kollektivavtalsbrott att belöna en duktig anställd med extra löneförhöjning. Alltså, det där är ju ganska märkligt. Den som står med händerna i byxfickorna och glor ner i backen medan den har lika mycket betalt som den som arbetar i sitt anletes svett med bägge händerna, till exempel om det är ett sånt arbete. Det är väldigt märkligt. Det är kollektivavtalet i dess prydno det. Det är väl konstigt, eller hur? Vi ska se, vem har vi på tråden? God morgon. God morgon. Hallå? Ja. Vi har en situation här alltså där vi har en arbetare, en person som arbetar, anställd. Han eller hon visar sig vara otroligt effektiv och duktig. Klarar av sitt jobb, jobbar på till det klart, positiv, glad, drar med sig folk, stimulerar andra och så vidare och jobbar på ett föredömligt sätt. Han eller hon har lika mycket betalt som då en människa som så att säga gör det motsatta. Inte det? Lite märkligt så att säga. Hallå där, vem har vi på tråden? Ja? Tjena Gert. Vem där? Peter heter jag. Peter! Hej. Välkommen till Gertsvärd. Ja men tack så mycket. Jag tänkte kommentera det du precis pratade om, det där att den med henne byxfickorna får lika mycket betalt som den som svettas och sliter. Ja. Deras kommentar där att det inte känns 2013. Jag tycker det känns väldigt som inte 2013 att tänka på det sättet. Att inte tänka på det sättet, hur menar du? Ja, alltså jag menar, de menar på att bra arbete inte ska belönas. Ja, men ska bra arbete belönas, eller? Ja, det tycker jag. Absolut. Ja, och hur ska man då göra? Bägge är anställda. Låt oss nu säga att bägge är anställda snickare. Den ena slår i 10 spikar, den andra slår in 100 spikar. Ja. Och då får du inte belöna den som slår in 100 spikar. Nej, men det är det man borde göra. Ja, det är klart att det gör. Ja. Och resonemang. Mitt resonemang. Nej, ditt resonemang förstår jag absolut. Men det som du läste upp från någon artikel. Ja, jag läser det här med. Jo, men det är kollektivavtalet är ju emot. Det är ett kollektivavtalsbrott. Ja. Eftersom vi har kollektivavtal i det här landet så är ett kollektivavtalsbrott att belöna med extra löneförhöjning en duktig arbetare. Ja. Ger dem någon typ av bonussystem då? Ja, men det är också förbjudet. Det är det verkligen. Det finns ju många kollektivavtal på olika bonussystem. Jo, men då ska alla ha. Ja, men inte lika mycket. För jag kommer från en bransch där det belönas efter hur pass mycket man har bidragit med själv. Var jobbar du någonstans? Vilken bransch är det? Jag har jobbat i elektronikbranschen. I butik. I butik? Och då får du pengar ifrån till hur många kunder som du så att säga gör avslut med? Nej, det har ju det är mer invecklat än så då, men om jag har bidragit till större del av framgången, om man säger, så får jag större del av kakan. Ja, men är du kollektivanställd? Det är samma grundlön. Ni har samma... Vänta. Ja, ni har samma grundlön. Men är det kollektivavtal som gäller? Ja. Okej, och det är du säker på? Det är handel. Ja, bra. Nej, men jag vill bara fråga. Ja, självklart. Mm. Ja, intressant det där. Du, tack så mycket. Tack, Gert. Hej, hej. Vi ska fortsätta att prata om det här ett tag, det ska vi absolut göra, och vi ska ju så småningom komma in att prata om det här med ekonomi också, vår egen högst privata ekonomirådgivare kommer ju till studion här vad det lider alldeles strax. Nu så ska vi alldeles snart ha nyheter här i Hjärtsverk, klockan börjar dra upp emot 9 nämligen. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, jag läser i tidningen här, tidningen Metro, att julbord till sjöss och hotas av strejk. Och man vill nu ta ut de här som så att säga jobbar med julborden ombord på båtarna i strejk. Då är det en liten grej här. Det är nämligen så att arbetsgivarorganisationen Almega, tjänsteföretagarna, de har erbjudit en löneökning motsvarande 6,8%. Men dessutom så vill de ifrågasätta det här som de anser vara helt orimligt, att lönetalet, alltså som då knutet till det här kollektivavtalet, att det är ett brott emot kollektivavtalet att belöna duktigt anställda med löneökning individuellt, alltså. Det är det vi pratar om. Jag tycker det låter helt horribelt. Vad säger Thomas i frågan? Jag håller ju med dig. Jag har varit arbetsgivare i över 20 år. Okej. Okay. Inom olika branscher. Och jag var själv, när jag gick ur skolan, så började jag på en livsmedelsbutik. Mm. Och där gällde det ju bara att visa framfötten hela tiden. Och visa att jag gillar mitt jobb. För det är det handlar om. De håller sen den här fickan. De är antagligen på fel plats. Det är det första problemet, att de kanske ska söka något som intresserar dem. Men finns det, finns det överhuvudtaget någonting som intresserar dem? Ja, det borde det göra, alltså. Ja, det borde göra det, men det finns, tror du på fullt, tror du på fullt allvar att det finns någonting som då skulle kunna intressera dem som står med händerna i byxfickorna när de inte ens klarar av det absolut, den absolut enklaste sysslan, till exempel att stå i en livsmedelsbutik och packa ner grejer i en påse? Ja, alltså visst, det kan ju vara just så, men jag vet att de flesta människor kan ju bli lätt loja om det är någonting som totalt är ointressant, och då kanske de har blivit... Ja, men du, vänta ett tag, Thomas, det är just det här som är så jävla intressant. Mm. Att okej, okay, att jag kanske inte är intresserad av just det här skitjobbet som jag tycker att jag har. Men genom att utföra det på ett ypperligt sätt och på det absolut bästa sättet jämfört med alla andra här, som jag avancerar och får det där fina jobbet sen. Jag kan ju inte kliva in och säga att hej, jag tänkte bara bli direktör för ASEA här, vad tycker du? Ja, nej, visst är det så. Tyvärr är det ju så vad jag tror. För jag har ju haft lite tur. I min släkt så har de haft butiker och restauranger och så. Så jag har redan liksom antagligen fått lite det där blodet. För jag tror att sådana här saker kan nästan bli medärvt. Men det handlar om att faktiskt ganska tidigt för sina barn tala om att även om det inte är det roligaste arbetet som du fått, för jag började i butiken med att packa potatis i källaren. Ja. Men det var ett jobb. Sen tyckte de att det här funkar bra, och jag fick kliva upp och sälja manuellt över disk, och sen tyckte jag, men du kan inte ha kunder. Och det slutade med att jag 3 år senare fick köpa butiken. Mm. Så att det handlar om att tala om för barn att lär dig från början, för det är inte kul att lära sig siffran 1 och 2 och A och B och C. För det är alla 6-åringar, de skruvar på sig, jag kan inte. Mm. Nej, det är inte speciellt kul. Men när man väl kommer in, då kan man få rekommendationer och kliva vidare. Mm. Och om ett kollektivavtal ska styra upp, för det är faktiskt så att det roligaste man kan göra som arbetsgivare, det är att få ge beröm och få ge en bonus. För det är otroligt kul att få säga till någon, fan vilket bra jobb du gjort. Här får du en extra slant på lönevin. Så får du unna dig precis det du vill ha. Det finns en historia om det där. Huruvida den är sann eller inte, det vet jag inte. Men en talande historia är det i alla fall. Sundsvall brann ju i slutet på 1800-talet. Och då så skulle man ju, det var ju en trästad, kåkstad. Och då skulle man ju bygga om Sundsvall. Och då skulle man ju bygga på ett sånt sätt så att det inte kunde brinna, lite mer moderna material, sten och sånt. Och då är det viktigaste med ett hus, ett stort stenhus, sådär, det är ju grunden, så att det blir rakt och fint och det vilar på en ordentlig bädd och sådana där saker. Det är ju det viktiga. Sen kan man bygga på höjden om man vill. Och då fanns det en stenhuggare där, vad nu hette, Andersson eller vad fan han hette. Han var väldigt, väldigt duktig, och han kom någonstans, han kom från Småland eller något, och han var en jävel på att hugga sten, och han tillsammans med sina gubbar då, så ja, de blev väldigt framgångsrika i det där stenhuggeriet och höll på som fan. Och då så helt plötsligt, så det var ju då under det att socialdemokratin började växa sig stark och stor, och då, det var ju då man började liksom med de här tanken på att alla ska ha lika mycket betalt, och arbetsgivaren är en fiende, och vi som jobbar, vi ligger i krig med arbetsgivaren som bara suger ut oss och sånt där. Det började ju då, va? Jaha, och då så säger man till, ja men du måste ju faktiskt ge alla dina gubbar lika mycket betalt, säger man till den här Andersson stenhuggerit. Mm. Jaha, menar ni på fullt allvar att jag ska ge en kille som hugger en sten om dagen lika mycket som en som hugger 10 sten om dagen. Menar ni på fullt allvar att så ska vara fallet, då kan ni fara åt helvete. Ja, det var ju bra sagt. Sen packade han sin väska och så tog han tåget ner till Småland eller vad fan det var. Och det där, ja, det gick ju alltid, ni gick ju i stå naturligtvis där uppe i Sundsvall. Det funkar ju inte. Så att då fick de skicka bud efter honom igen. Ja, ja, ja, men det här får väl tills vidare då, så får vi väl lära anstå med det här jävla kollektivpisset. För vi måste ju bygga upp stan här, så kör på du enligt ditt system så länge. Nu står han staty på stan där som grundar utav Sundsvall. Ja, det är ju jävligt bra. Det som jag funderar på, det är de här som kommer på de här knasigheterna. För att lön efter prestation, det är suveränt. Oavsett om det är veckopeng och man får sitt barn att bädda sängen och här under 10, så är det så att man kan inte få allting gratis. Och i Sverige så är vi så jävla duktiga på att man ska ha bidrag för det ena och andra. Till slut så ska alla stå med händerna med fickorna, men ingen ska jobba in sig stålarna för det som ska ut. Och det som jag tycker är konstigt är att i vissa yrken, som exempelvis restaurang som jag också haft, vill man bli något inom restaurang, då tar man ett lärlingsjobb på ett ställe. Man får inget betalt, men man får gratis skola tillbaka. Ja, ja. Men det är ju ingen som uppskattar det. Men det är ju olagligt. Du, han Pontus... Man inte vill lära sitt yrke. Man måste få betalt, och det är ju helt befängt. Ja, det är det. Men han Pontus Fritjof, du vet, han som har Fritjof-restaurangerna här i stan, lyx, stora, fina, jättefina krogarna. Köksmästare eller restaurangägare. Jag intervjuade honom vid ett tillfälle. Han började stå över en hink med potatis och skala potatis som lärling när han var 15 år. Och det har gått bra för honom, kan man säga. Ja, och sen så eftersom man har stora restauranger och kräver mycket folk och så vidare, så, och det är omsättning på folk, så sökte han kock bland annat. Då kommer en kille från kockgymnasiet, och den här killen, han säger: du söker jobb, jag söker det här kockjobbet. Ja, välkommen, säger Pontus, du kan ställa dig i hörnet där och skala potatis. Nej, men vad fan, jag är ju kock. Ja, men jag sa, du är välkommen, börja och skala potatis. Vad fan, du kan fara åt helvete, sa den här killen, och så gick han. Han såg framför sig att han skulle stå vid stekbordet och vända biffar. Istället för att... Han vill inte ha bra rekommendationer, helt enkelt. Nej, han fick dåliga. Det är klart, om det är någon som frågar. Men det är väl ingen som gör när man bara söker ett jobb. Men det intressanta är att man inte på skolan har lärt sig att du, när du kommer ut på arbetsmarknaden här nu och du har ett betyg att du någorlunda behärskar att steka ägg och så vidare, då ska du veta det, att när du kommer ut och söker jobb, beroende på vilken krog du söker, så kommer du att få börja ganska långt ner på stegen. Att man inte redan på skolan talar om detta förvånar mig. Ja, och det som jag tycker är lite konstigt är att de här arbetsgivarföreningarna och de som skriver de här kollektivavtalen, det viktigaste för en arbetsgivare, det är att ha personal. Ja, men du, det är inte arbetsgivarföreningen som skriver kollektivavtalen. Ja, visst. Det är inte de. Man vill ju göra allt för att behålla bra anställda. Mm. Och det lättaste man kan göra då, det är att ge beröm dagligen så de tycker det är kul att gå till jobbet. Och sen vill man såklart börja lönen. Det här dödar ju fullständigt att man kan ju ta in vilka sopor som helst till slut då. För att man blir aldrig av med dem, för alla samma rätt. Så att det här, jag tycker det är det mest vansinniga. För att man måste få belöna, oavsett om det är en fotbollsmatch. Och de som sköter sig på matchen får lägre priser och legisterna får dubbla priser. Alltså, det här går ju igenom hela samhället. Folk som sköter sig ska kunna få belöningar. Ja, men det är väl självklart. Det är väl självklart, för fan. Ja. Ja, men det där är ju faktiskt väldigt, väldigt intressant, tycker jag, det där. Att man inte får, eller vad man nu ska kalla det för, premiera. Och sen så tycker jag väl kanske att man borde redan i skolan fått lära sig att på något sätt, att du, tänk nu på att om du själv hade varit arbetsgivare, skulle du vilja ha dig själv som anställd? Skulle du vilja själv betala 25-30 000 kronor i månaden för en som du? Exakt. Skulle du vilja det? Svara mig på den frågan, din jävla slasas. Skulle du vara intresserad av det? Du har kommit för sent varenda dag. Du presterar inte ett jävla något. Du tycker att det är tråkigt och du sprider dålig stämning. men du kräver att du ska ha 30 000 i månaden. Vad fan får du det ifrån? Far åt helvete. Ja, men jag ska ha uppsägningstid. Far åt helvete, iväg med det bara. Men så får vi inte göra. Nej. Nej, det är lite sorgligt det där att människors beteende, man får bete sig hur som helst men man ska ändå ha någonting i lönekuvertet. Det måste man komma ifrån. Jo, och där har skolan, vi börjar ju nu få ett lärlingssystem, och det visar sig fungera väldigt bra ute i Europa för övrigt. Vi börjar få ett lärlingssystem i det här landet. Men vi måste få lära oss också att ska du avancera någonstans så måste du visa framfötterna. Ska du vinna, ja då får du ju springa fortare än alla andra. Ska du göra mål, då får du ju se till att du är långt fram och liksom får bra fart på bollen. Annars så får du ju inte någon poäng, va? Det bara är så. Tack Thomas för ditt samtal. Hej. Då ska vi se vem vi har på tråden. Hallå där. Hallå, vem där? Hallå ja. Hallå. Ja, det verkar vara något kall på telefonen, men det gör ingenting. Vi ska ha nämligen lite reklam här, och du passar på att ringa då 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ska den som jobbar på bättre än den andra ha mera betalt, eller ska båda leva under samma ok? Ja, det är det vi pratar om. Johan jobbar i transportsvängen. Hallå Johan. Hallå. Tjena Johan, välkommen till Hjärtsvärd. Tjena, tjena. Ja, tackar, tackar. Ja. Ja, Johan med individuella löner och det, va? Ja. Vi har inga problem med det inom transport. Alltså du har ju ett kollektivavtal i botten. Och sen kan var och en få individuell premielön då. För det. Och då, men det betyder att du går in, du har en ingångslön som är någonting. Ja, precis. Och den har alla. Den har alla, ja. Och sen kan Nisse ha 5 kronor extra i timmen och Anders ha 15. Det är upp till arbetsgivaren liksom. Ja, men du, när du kliver in, ja, nu vet inte jag, förlåt att jag är dåligt insatt, men om du nu kliver in som inom transport, du är 18 år, du kliver in och du får jobb inom transportsektorn, då har ni naturligtvis en ingångslön. Har ni minimilön, eller är den gemensam över hela, liksom, är minimilön rakt över bara, oavsett hur mycket erfarenhet eller... Förstår jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Nej, shit, nu var det ett tag sedan jag läste det. Eller får du en höjning av lönen efter lång och trogen tjänst, och ju mer du kan jobbet så att säga? Är det så att du går in på en differentierad löneskala? Ja, du har ju en grundlön när du kommer som färsking, och sen efter några år så har du ett par spänn till då. Okay. Enligt avtalet så att säga. Men sen som sagt kan du ha utöver det extra. Därför att du är duktig och så? Ja. Ja, och det är arbetsgivaren som bestämmer om du är duktig eller inte. Ja, precis. Och det får man väl ta snack med arbetsgivaren. Hej, jag tycker jag är bra. Vad tycker du? Får man ta spänn till kanske. Ja, men kan man få ett par, om man gör ett dåligt jobb, kan man få ett par spänn mindre då? Ja, jag har väl aldrig varit med att man har tagit bort om man har... Det tycker jag nämligen att man ska göra. Jag tycker, ja, det kan jag köpa. Jag tycker absolut att man ska göra, för att man, det är ju inte så att man ska kämpa till sig genom att, genom att slita. Sliter man till sig 10 spänn extra i förhållande till killen som står bredvid, och sen så sätter man sig bara och visslar resten av dagen. Förstår du? Ja, då borde man ju bli av med det också och åka ner på minimilön. Absolut, ja. För då får du lite kniven mot strupen, va? Därför att det där med pengar, vi ska ju prata om pengar här alldeles strax i Hjärtsvärd, Kristina kommer, då handlar det om att du vänjer dig ju vid en viss inkomst. Och du sätter ju din inkomst i relation till dina utgifter ofta, va? Ja. Och helt plötsligt då, och då går ju varje månad jämnt ut om du gör på det viset. Helt plötsligt så, nähä, då har du suttit och fikat och maskat på jobbet. Så att då åkte du ner en lönegrad helt plötsligt och du tappade 2000 spänn i månaden. Alltså då får du ju kniven mot strupen. Ja, visst, då får du jobba på lite. Ja, visst, då måste du visa hela tiden hur bra eller dålig du är. Ja, det där är intressant. Ja, men jag köper det resonemang. Ja. Jag tycker det låter bra. Tack så mycket, Johan. Ja, tack, tack. Hej, hej. Ja. Masse. Masse. Masse. Hallå, vem där? Hallå, vem där? Ja, hejsan Thomas. Tjena Thomas. Jo, jag är inne i den här. Jag håller helt med dig. Jag tycker att man ska kunna justera lönen på det sättet på något rättvist sätt. Så att, för ibland kan det ju vara att det finns personliga motsättningar som gör att vissa liksom inte får vad de kanske förtjänar. Men det som jag ringde in egentligen är för att det finns en fantastisk studie som gjorts på det här i Kanada. Okay. Där det var ett företag och det fanns så att säga både arbetare och tjänstemän i företaget. Och han som ägde det här företaget, han kände att nej, jag vill minsann inte jobba så mycket som jag gör. Jag vill vara ledig 2 dagar i veckan. Aha. Så att han kallade till sig alla i hela företaget. Och så sa han, nu vi måste göra ändra på det här. Jag vill jobba liksom, passa mig. Och då tycker jag att det ska gälla er också. Så att, jag vill att vi börjar med ett experiment. Mm-hmm. Ni sätter egen lön. Och det gäller inte bara då arbetarna, utan det gäller alla i hela bolaget. Och känner ni för att jobba supermycket så gör ni det. Och känner ni för att jobba lite mindre. Jag själv känner bara för att jobba 3 dagar i veckan. Mm. Och så kör de på det här. Och folk satte sin egen lön efter liksom hur de tyckte det. Hur de tyckte de. Ja, men då kunde de inte ha satt sin lön till 1 miljon i timmen och sånt där. Det kunde de inte ha gjort. Nej, då tror jag man hade sagt så här att det där låter lite orimligt. Och det är det som jag tycker... Och det var offentligt alltså, de här lönesättningarna var offentliga då? Ja. Okay. Och då har de gjorde de så att de studerade det här företaget under ett år. Okay. Då han körde det här och då skulle de intervjua. Det var en kille som sökte jobb dit. Mm. Och då var det så att man intervjuade honom efteråt och då hade han sagt så här att innan jag kom till intervjun så hade jag bestämt mig att jag skulle absolut inte välja någonting under vi säger $10 bara för det häcker vi nu så att säga. Ja. Han hade satt det till sig själv. Aldrig under $10 i timmen. Never, never. Så gick intervjun och allting var bra. Och så sa han som intervjuade då att vi har lite annorlunda här på det här företaget. Det är nämligen så att du sätter din egen lön själv. Mm. Så vad vill du ha? Och han blev liksom lite så paff så att han, $9. Men, och det, liksom, det är lite sådär, nu kanske vi är så pass fräcka i Sverige så vi skulle ta 1 miljon precis som du sa i timmen. Men det här funkade väldigt bra. Jo, men då, om du tar 1 miljon i timmen då får du också klart för att företaget går omkull ganska omgående. Ja, ett exempel. Troligtvis. Men du, hur avlöpte det hela sen då? Ja, det förtäljer inte liksom storyn så, men det som är essensen av det är att det funkar om det gäller alla och att det är transparent och man liksom så finns det liksom system som gör att det faktiskt kan funka. Ja, jag tror säkert att det finns andra system, men vi har fortfarande ett motstånd emot att man experimenterar på arbetsmarknaden. Det är ett annat exempel, det var en serieprogram som gick faktiskt som var väldigt lärande och underhållande på samma gång. Det var jättestora företag där chefen, alltså självaste koncernchefen, han gick in förklädd på golvet. Just det. Och sökte han kom in som ny liksom truckförare, eller han kom ny som skulle stapla varor, han kom ny på någon paketering eller vad det var, lite olika grejer va. Jag har sett det, jag tyckte det var fantastiska program. Och, ja, det var det verkligen. Och där fick han ju reda på vilka... Och då pratade han med de här olika personerna och så frågade han, ja men vad fan drömmer inte du om någonting annat? Ja, men du vet, jag jobbar på här, det gäller att jobba på och få grejerna klara. Ja, men om du bara fick drömma dig bort då lite grann, för jag skulle ju vilja, så berätta han någon historia. Ja, du vet, fan alltså, jag skulle egentligen så skulle jag ju vilja läsa så att jag skulle vilja plugga ett tag här så jag kommer upp lite grann. För det är tungt här. Men jag jobbar på, man ska göra det man har sagt och så vidare. Och sen när veckan var slut, då kallade han alla de här människorna till sig som han då hade träffat på under arbetets gång. Och så visade han upp filmerna från de här sekvenserna. För det var ju då taget med dold kamera. Och då visade det sig det att vissa, de fick ju sina drömmar uppfyllda. Andra, de sa, du ska nog söka nytt jobb, jag tror nog det. För det här, så här var verkligen inte bra. Så fick de se själva. Hur de kunde till och med ha snott ifrån företaget och så vidare. Va? Stulit. Det. Ja, det var väldigt lärorikt det där. Ja, det är intressant. Och jag tror att vi ska öppna upp och vi blir nog ganska tvungna att slopa allt vad såna här kollektivavtal och annat pisk kallas. Vi ska ha en individuell lönesättning och jag tror att när man kommer till jobbet första dagen, nej, du får ingenting betalt. Vi ser vad du går för första månaden här. Man börjar på noll. Jag skulle också bara flika in en liten sak just med det här med att arbeta. För att när på 70-talet och 80-talet, då min pappa, han arbetade som tandläkare. Då fick han betala för varje hundralapp han tjänade, så fick han behålla 12 kronor. Mm, jag vet. Skattetrycket var... enormt. Och jag vet att jag vet också att Astrid Lindgren hon fick 103%. 104 till och med. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket för ditt samtal. Nej, det går inte tyvärr. Vi har en tid att passa. Jag är hemt ledsen. Okej. Okay. Hej då. Hej hej. Ja, om ett litet ögonblick så ska vi som sagt bara prata pengar här i Gerts värld. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Det är onsdag, det betyder lilla patteklappedan. Men det betyder också att vi ska prata pengar här i Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Nej, vänta, vi tar om det från början. Jag heter Gert Fylking. Och jag heter Kristina Söderberg. Just det. Kristina Söderberg, jag drog upp fel mikrofonregel. Kristina Söderberg jobbar dagligdags med pengar, kanske inte håller på i plånböckerna direkt, men det du gör påverkar ju andra människors plånböcker. Ja, precis. Jag försöker ge lite bra råd hur man ska ta hand om sin egen ekonomi så att det blir som bäst som möjligt. Hemma vid köksbordet, och det är ju där de stora besluten ändå fattas, i det fylkingska hemmet i alla fall. Jag tror att det fattas större och fler beslut, om vi nu ska vara helt uppriktiga och ärliga här, hemma vid köksborden än det fattas i de så kallade styrelserummen. Ja, i alla fall fler beslut. Nej, fattas. Vet du varför jag tror det? Nej. Därför att jag tror det att när styrelseordföranden går iväg till styrelsen, då bestämmer han sig vid köksbordet hemma vad han ska säga. Då. Jag tror inte att han kommer helt oförberedd till sin styrelse och säger så här tycker jag, vad gör eller inte. Det tror inte jag. Nej. Så att köksbordet tror jag är den plats där hemma där vi bestämmer. Och i det fylkingska hemmet så bestämde vi förleden i enlighet med ett väldigt handfast råd som du kom med när det gällde privatekonomi. Hur ska man få barnen att förstå det här med pengar? Och då sa du spara. Mm. Men du sa inte bara spara, utan du satte det också i relation till att se hur pengar faktiskt kan växa. Bara därför att man spar. Just det. Så en liten bankbok till barnen med bra ränta. Men bra ränta. Figaro nu har nu ofattbara 10%. Härligt, grattis Figaro. på sina slantar. Och då, det är månadsvis det dessutom. Ja, precis. Inte bara per år. Vi satt och gick igenom det där. Han kunde inte riktigt för sitt liv förstå, och det förstår han, är 6 år gammal, att helt plötsligt så vid förra månadsskiftet så fick han 32 kronor. Nej. Härligt. Han fick alltså 32 kronor därför att han hade sparat 320 kronor. Och han håller nu på enträget och sparar till en sån här leksak som man ska bygga ihop som kostar 800 någonting kronor. Ja, är det någon Lego? Ja, det är någon sånt där. Och då har jag sagt det. Ja, men du. Då är det så här, när du har de där 800 kronorna, självklart får du köpa precis vad du vill för de pengarna, för de har du ju då sparat ihop. Men då ska du veta, då har du inga pengar kvar. och det här som kallas för ränta, det här gratis slantan här som kommer drällandes. Just det. Då är det slut med dem, ser du. Mm-hmm. Han börjar ta lite grann fatta det där. Men då tänkte jag fråga, är inte risken då att vi blir för snåla? Förstår vad jag menar? Att ja, absolut. Jag förstår. Jag tror... Vi blir bedårade och hänförda av pengar som bara växer. Ja, fast jag tror att om man har mycket pengar men aldrig använder dem, så tror jag att man till slut tappar lite intresset för själva pengarna. Man måste ändå se vad de finns till för. Jo, men å andra sidan så säger man ju så här. Jag går in och köper pengar på börsen. Jag går in och köper aktier på börsen. Ja. Och så köper jag för, låt säga, 100 000 kronor. Då har jag alltså i papper sparat 100 000 kronor. Sen så har jag sparat i så rätt papper så att det där, efter 2 år så är det 200 000 kronor. Mm. Då har jag helt plötsligt 200 000 kronor. Då blir jag förtvivlad. Helt går under isen, lägger mig ned, drar ner rullgardinen, släcker ljuset och bara ligger och tittar upp i taket. Jag har tappat 50 000 kronor, jag är nere på 150 000. Ja, alltså vad är det för jävla dumhet? Vi påverkas otroligt mycket mer av förluster än vinster. Så är vi skapta. Så att, men det är därför man kanske ska passa på att om de nu har gått upp 100% kanske man ska ta och sälja. Och ta hem vinst. Nej, men det gör vi ju inte heller. För då ska de ju gå upp 100 000 kronor till. Ja, vi hoppas ju det ofta. Det är ett problem. Ja, du. Vi pratade ju förra veckan, så pratade vi om det här med att hela vår ekonomi här i Sverige, vare sig det gäller veckopengar, löner, banklån, bilar, båtar, allt vad det nu är, ligger i knät på den amerikanska ekonomin. Ja. Och det var ju nära inom citationstecken, du ryckte lite på axlarna, det löser sig, sa du, det gjorde det också, man har skjutit upp det nu till februari, ja. Ett halvår. Hur ska vi vara rädda? Ska vi vara rädda? Ska vi leva, eller är det bara ett sätt att hålla oss under klacken? Jag tycker att skulden i världen är oroväckande, så jag tycker man ska vara lite rädd, men man får bara försöka gör det bästa man kan med sin egen ekonomi och se till att man har lite sparkapital, att man inte lånar för mycket till sin bostad. Man försöker att liksom hålla i pengarna lite så att man klarar om det skulle braka lite, hur mycket ska jag ha på banken? Det är så otroligt individuellt det där. Har du belånat din bostad till kanske bara 50%, så kanske det inte är lika viktigt att du har massa pengar på banken. Sitter du jättebelånad, så är det väldigt viktigt att du försöker se till att du har en buffert. Så det beror väldigt mycket på vem du är. Ja, jo, men det beror på vem jag är. Men vissa har ju som ett riktmärke att du ska ha en årslön på banken. Ja, det vore ju idealiskt, men det är få som har. Men män har mer än kvinnor. Ja, det är klart. Ja, men det beror väl kanske på att män tjänar mer, två... Män gör inte, jo, män gör av med mera, men då är man överens om vad man ska göra av med, därför att då går man in och köper bostad, man går in och köper båt, även om man inte är överens så att säga i sovrummet, så är man överens på banken i alla fall att man måste ha den där båten, eller den där bilen, just av det där märket, konstiga märket från Tyskland, trots att det är dyrare än allting annat och inte lika bra som allting annat heller för den delen. Då är man inom citationstecken överens om. Men sen får ju kvinnan, hon står ju för det här dagliga inköpen hela tiden. Det stämmer. Men, och sen är det faktiskt så att kvinnor tar 80% av alla köpbeslut i hushållet. Till och med bil, båt, ja. Försäkring, sådana saker. Ja, men den man som inte har fattat det, han är ju korkad. Men marknadsförarna har inte fattat det. För marknadsföringen går fortfarande väldigt mycket mot männen. Till exempel Siba har berättat det. Att 75% av alla beslut görs av kvinnor på saker som köps där. Trots att 90% av deras kunder är män. Så de har börjat fatta det och börjat marknadsföra mer mot kvinnor. Ja, men jag undrar om det är korrekt. Jag undrar om inte kvinnan har genomskådat det här. Men det här budskapet att man riktar sig mot män, men det bekommer inte kvinnan någonting. Därför att hennes list över, hon är slugare än det här. Och hon vet hur hon ska manipulera mannen. Och det tror jag är viktigare än att man riktar sig mot kvinnor. Jag tror att det kommer att bli en backlash på det där. Tror du? Ja, därför att om männen kommer in i butiken och de bara riktar sig till mannen så, så vet ju kvinnan, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det är i alla fall jag som bestämmer. Låt honom tro. Låt honom leva i förhoppningen och i tron om att det är han som är att han bestämmer. Han kan eventuellt i slutändan få välja färg på bilen, men bilmärket är fan inte det. Nej, 80% ska det ju vara enligt alla studier, så det är otroligt intressant. Men sen så speciellt med förstår du alltså, att det kommer att bli en backlash på det? Möjligtvis, men fortfarande så är ju marknadsföringen väldigt förlegad. Kom ihåg vad du hörde först. Precis. Ja, men det är inte mer förlegat än att det är gubbarna som bjuder upp när det ska dansas på Finlandsbåten. Nej, det är sant. Männen tjänar mer, de sparar mer och de äger mer. Hur känns det då att vara kvinna? Jag såg precis igår att en man tjänar 3,6 miljoner mer under sin livstid än kvinna. Mm-hmm. Ja, men då tänk då på alla drinkar som han ska köpa. Det är sant. Tänk då på alla diamantringar han ska köpa. Tänk då på alla flotta middagar och rosor och champagne som han ska köpa. Ja, precis. Problemet blir väl bara att eftersom män då sparar mer, de har mer pension och allting, så det är ju egentligen inte ett problem förrän man kanske då skiljer sig eller separerar. För då kan det ju bli ett problem, för då har kvinnan sämre pension kanske, och mannen har köpt bilen och huset och sånt där. Ja, köpt har man ju gjort tillsammans. Mm. Men ägandet kanske står på den som har högst inkomst. Det kan ju vara förklarligt av olika skäl. I vissa fall så kan det stå, om det är väldigt skumma affärer i ena ändan där man tjänar väldigt mycket pengar, så kan det vara lämpligt att grejerna står på frun som inte tjänar någonting alls. Det är sånt händer, ja. Precis. Sånt händer också. Men det viktiga, om vi förutsätter att allting är, att det är schysst, liksom, att man inte skiljer sig, utan ja, att man lever ett fullgott liv. Då är det ju det att, men okej, mannen tjänar, vad sa du, 3,6 miljoner kronor mer än kvinnan under en livstid. Men då lever ju mannen lite mer. Han lever ju lite mer vidlyftigt, gör det inte det? Jag vet inte. Jag tror att man lever ungefär likadant om man lever i en gift relation eller i en samborelation. Men däremot så tror jag att man kan säga att det är ungefär från 35-årsåldern som det här med att man tjänar olika ändrar sig. Och det är ungefär när man bildar familj. Mm. För då är ofta kvinnan hemma några år och jobbar deltid sen. Så jag tror bara det är viktigt att man ser det här med, ja, jag tror att det kan vara en fälla. Är du gift? Nej. Nej, men du är sambo. Du har ett förhållande. Ja, nej. Inte sambo. Vart jag ville komma var, vem är det som tar upp plånboken när ni sitter och äter? Ja, just nu är det ju jag. Jag har full bestämmande rätt. Du har 100% koll på både utgifter och inkomst. Precis. Ja, men fan, så kan det vara bra då. Ja. Nej, men vad jag menar är att ofta när man beställer in notan på en restaurang, då är det gubben som tar fram kortet eller kontanterna. Sen så kan det ju vara så att helt plötsligt så sitter vi vid köksbordet. Tanja, hon skruvar på sig så in i helvete. Och hon har lite, och liksom tar på sig, det tar lite för lång tid, va? Och så den här inandningen. Jag köpte ett par nya skor igår. Vet hon hur du reagerar då, eller? Ja, men jag reagerar ju aldrig på det. Nej. Jag köper ju gärna skor. Jag kan gå och köpa skor till henne själv. Så det är ju inte det, eller kläder. Jag köper ofta kläder till henne. Och såna där saker. Men hon tycker då att nej, det är att slösa, va? Och då hade hon väl köpt de där skorna. Jag vill säga, det var ju inte på Skobertil hon hade köpt dem, eller på Gale Gunnar heller, va? Så att det var ju lite fina. En slant. Men jag tycker att just när det gäller skor ska man köpa dyra skor. Men vi ska försöka knyta tillbaka till det här. Vi ska alldeles strax ha en liten paus. Vi vill att folk ska ringa in också. Du säger att män tjänar betydligt mer än kvinnor. Märk, skillnaden kommer när så att säga familjen är etablerad. Det börjar krylla av smått i sovrummet och i barnkammaren. Då halkar helt plötsligt kvinnan efter betydligt högre grad än vad hon har gjort åren därför innan, så att säga. Mm. Vilket i sin tur resulterar att hennes buffert sen vid en eventuellt skilsmässa eller eventuellt makes frånfälle då, blir sämre. Ja. Hur ska vi så att säga boda råd på detta? Vi ska prata om det alldeles strax. Och du som har frågor, du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Jag pratar pengar med Kristin heter det. Kristin, förlåt. Jag pratar så jävla mycket att ibland känns tungan som en bara kokt potatis som hänger där, Kristina. Kristina Söderberg, välkommen till Hjärtsvärd ska jag säga. Vi pratar pengar, vi pratar skillnad emellan manlig och kvinnlig ekonomi. Den kan å ena sidan vara så att säga naturligt invävd i mannens och kvinnans system, men det kan också vara så att mannen och kvinnan på grund av skiftningar i livet, omständigheter på arbetsmarknader och med hemmavarande barn och så vidare, så händer det olika saker och ting. Men du har en undersökning framför dig där. Ja, jag tycker det är jätteintressant. I djurvärlden så studerar man ju ofta hur hanar uppvaktar honor för att få sprida sina gener vidare. Och det här gör ju vi också, vi människor. Vänta ett tag nu. Menar du att hanar, är det vi det? Ni uppvaktar oss. Och sen ja. Väljer ni. Det är nog så ganska den där, ofta. Men genuppsättningen vill jag föra vidare. Det är så du som kvinna tänker. Så, jag tänker inte så, men jag tror att det är generna så sitter det lite sådana urvalskriterier. Ja. Men det som är intressant med den här studien är att man har kunnat se att om det finns väldigt lite honor då, om vi tittar på djurvärlden, så anstränger sig hanarna mycket mer än om det finns väldigt mycket honor. Och så funkar det bland oss också. Och då har man tittat om det kan påverka oss hur vi hanterar vår ekonomi. Och då har man tittat i USA och tittat på de städer där det finns mer män än kvinnor. Och i de städerna så är männen mycket mer ekonomiskt impulsiva. De har mycket högre kreditkortsskulder och många fler kreditkort. Mm-hmm. Det tycker jag är väldigt intressant. Alltså de bränner pengar för att imponera på kärringarna? Precis, okay. Så de bränner mycket mer om det finns lite tjejer. Ja. Och det här, så här funkar inte med tjejer. Finns det fler tjejer än killar så funkar inte tjejer så. Men däremot så förväntar sig kvinnor i städer där det finns väldigt få kvinnor att bli mer uppvaktade. Ja, alltså ja, det var som kärringen sa. Här sitter man på en guldgruva så blir man inte ens uppbjuden. Precis, lite så. Och det intressanta med det här är också att man gjort samma studie i Kina. Aha. Och där är det motsatta. En kulturell skillnad ser vi här. En kulturell skillnad, ja. Och det är inte konkurrensen som det skiljer på där, utan det är kulturen. För i Kina, så om man är man, så måste man betala familjen. Där hemgift man, alltså? Lite som en hemgift. Mm. Så att finns det väldigt få kvinnor, då gäller det att spara mycket pengar så att man kan köpa, eller inte köpa, det lät hemskt, så man kan betala kvinnans familj. Hemgift, ja just det. Ja, precis. Ja, men det där är ju väldigt intressant. Alltså så, du menar här, genom att berätta om detta, att det finns ett vi och ett dom alltså. Vad menar du? Så tillvida att det finns ett kulturellt sätt att bete sig, till exempel i den här mellanstaden i väst, eller ja. Jag blir helt vimsig här i skallen. I den här staden i USA där man har gjort det här försöket eller den här undersökningen, så är det ett visst sätt när det gäller spara och slösa. Därför att man har den kulturen. I Kina har man en annan kultur och då blir det ett omvänt förhållande. Precis, och det är rätt intressant, för då är det inte bara genetik vi pratar om. Nej, och då menar jag att det där är ju väldigt lacho. Men så får man inte säga när man är politiskt korrekt. Därför att då handlar det inte om kulturella skillnader, för då är alla individer. Medan jag menar, om vi inte kan identifiera problemet, då kan vi ju inte heller lösa det. Nej, självklart finns det kulturella skillnader. Så är det. Ja, men nu tillhör ju då inte den kinesiska falangen. Vi Nej, har ju slutat att betala hemgift för länge sedan. Vi är som amerikanerna. Det är mera Pajala-syndromet här alltså. Precis. Men är det inte så att de här människorna där det finns väldigt mycket, väldigt få kvinnor, att det blir ett väldigt, men det kanske inte vi kan gå in på, det är en annan avart utav det, men de super mera där. De lägger mera pengar på att titta djupt i ölglasen och så vidare. Det är möjligt, det har ingen kunskap om. Men vi går in på genetiken igen då. Mannen, han han liksom pejlar in så här området, staden, möjligheterna, och så ser han, wow, där har vi en. Och sen så spänner han upp stjärtfjädrarna och så går han fram till henne och så säger hon, jaha, vad tror du då att du skulle få göra här då? Hej då. Ja, men det här med stjärtfjädrarna, det är ju lite det här med pengarna. Finns det få, så gäller det att spendera mer för att få de få som finns. Så ja, då gäller det att ha påfågel. Stjärt. Menar du på fullt allvar att pengar är, att vi är så, ja, då blir det ju helt enkelt lättköpta. Alltså både mannen och kvinnan behandlar ju pengarna som ett substitut för hur vi ska uppvakta varandra. Ja, men det var alltså förr i tiden, eller jag ska säga långt tillbaka på savannen eller grottan, så var det ju väldigt viktigt för kvinnorna att välja då en man som far till sina barn, som kan ta hem köttet och försvara dem. Grottan, och, ja. Och idag behöver man inte slåss så mycket då, men idag, det sitter fortfarande kvar i oss att vi vill välja någon som har kanske makt eller har pengar eller har kunskap eller någonting. Alfahannesyndromet, ja, alltså. Så det sitter i lite. Och killar då kanske mer väljer de som kan bära sina barn och, bra. Det sitter ju i. Självklart funkar vi inte bara så. Vi har Sen så går ju alltihopa ändå genom plånboken. Och finns det någon studie som pekar på att mycket pengar ger mycket lycka? Nej, det gör ju inte det. Det har vi kommit fram till förut. Till en viss nivå så är det väldigt, kan man bli lyckligare om man får mer pengar. Men sen så finns det ingen sån studie. För att jag tänker på den här killen, han spelade 40 kronor och vann 140 miljoner. Ja, jag tror han, ja, han kanske blir jättelycklig, men förhoppningsvis så blir han det. Men han kanske inte blir lycklig. Nej, men vi definitivt kan vi säga att vi blir avundsjuka i alla fall. Ja, det är klart vi blir. Men pengar för med sig avundsjuka. Och hur ska jag då som pappa och som kompis och som vanlig medborgare så där, hur ska jag förhålla mig till mina barn? Du säger att jag ska hjälpa dem så att de kommer in och kan börja spara och förstå vitsen med att spara pengar. Men ska jag lägga mig i, om du och jag är ute, ska jag lägga mig i då? Men hör du, ska du verkligen, tänk på att den där grejen kostar ju faktiskt 13 000. Ska du verkligen köpa det? De har ju en på 3 000 runt hörnet där. Ja. Eftersom jag känner till den ekonomin lite grann. Ja. Har vi ansvar? Tycker du att vi ska ta ansvar för varandras pengar på det viset? Tycker jag absolut. Jag tycker vi ska hjälpa varandra. Eller du ska kanske inte ta det där sms-lånet. Nej, verkligen. Nej, jag tycker absolut att vi ska hjälpa varandra och försöka få varandra att förstå hur viktigt det är och inte. Ja, men ska vi göra det i stunden, på krogen, i butiken? Det är svårt, det beror på vem det är, om du känner den bra eller dåligt. Eller? Ja, men jag tror nämligen att vi ska lägga oss i lite mera varandra, för det betyder ju att vi bryr oss. Absolut. Inte för att vi är avundsjuka, men för att vi bryr oss. Ja, men ifrågasätta, för ibland kanske man tror att det är coolt att spendera mycket pengar på krogen eller något sånt där. Det kan vara bra att någon säger att kom igen. Ja, en god vän, hon fyllde, eller deras dotter fyllde 18, och hon hade varit på Östermalm, bor på Södermalm, och skulle då ut på krogen på Östermalm. Alltså, pappa, sa hon till sin pappa, vet du vad det kostar? Ja, jag vet lite grann vad det kostar. 56 kronor för en öl, 104 kronor för ett shot. Hon var helt förkrossad. Uh-huh. Det betyder att ska du ha en sexa Jäger och en bärs, så hamnar du alltså upp med dricks på 200 spänn. Mm. Det är inte möjligt. Det är dyrt att leva, och ja, då det gäller det att man går ut med en snubbe som man stålar. Du, tack så hemskt mycket. Det är så att klockan börjar dra emot 10. Eva Russ ska kliva in i handlingen. Vi är alldeles strax tillbaka. Faktiskt då betyder det med Radio 1. Ber om ursäkt för det här något förvirrade programmet. Jag har sovit. Det är inget... Ja, jag skiter i vilket. Tungan är som stor som en sån idag. Och det beror inte på att jag druckit en massa sprit, verkligen inte. Men jag vet inte, jag sover dåligt kanske. Tack så mycket, säger vi till alla dig som har lyssnat. Alla er som har lyssnat, tack säger vi till alla er som har ringt in. Tack för alla ni som lyssnar på Radio 1. Tack alla ni som fortsätter att lyssna på Radio 1. Vi hörs i Hjärtsvärd imorgon klockan 06.00. Puss och kram. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.